Twee uur, Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Na uren overleg heeft het kabinet afgelopen avond geen deal gesloten over nieuwe asielmaatregelen. De komende dag wordt verder gepraat. Het is de bedoeling dat er snel een plan komt om de asielinstroom in te perken. VVD en CDA willen een hardere aanpak dan D66 en ChristenUnie. De druk wordt flink opgevoerd, vooral door de VVD. Premier Rutte wil dat er uiterlijk vrijdag afspraken worden gemaakt en dreigt anders zijn kabinet ten val te brengen. In Frans-Guyana is de laatste Europese Ariane 5-raket gelanceerd. Daarmee komt na 27 jaar een einde aan deze generatie raketten. De Ariane 5-raketten voerden veel commerciële raketlanceringen uit, maar ook bijzondere onderzoeksmissingen, zoals het lanceren van de Europese Rosetta-zonde en de James Webb-ruimtetelescoop. Aan boord van de laatste Ariane 5 waren twee communicatiesatellieten. De opvolger van de Ariane 5, de Ariane 6, wordt nog gebouwd. Europa zit dus voorlopig zonder eigen raketten voor ruimtelanceringen. Bij een busongeluk in Mexico zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen. Het gebeurde in de staat Oaxaca, in het zuiden van het land. Het lijkt erop dat de buschauffeur de macht over het stuur verloor. De bus viel daarna ruim 25 meter naar beneden. Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken in Mexico is onder de slachtoffers een kind van 1,5 jaar oud. Ook raakten 20 mensen gewond bij het busongeluk. Er wordt steeds minder huishoudelijk afval in weggegooid. Gemeenten hebben afgelopen jaar ruim 8 miljard kilo ingezameld. Het laagste niveau in bijna 30 jaar, meldt het CBS. Vooral groente, fruit en tuinafval werd minder opgehaald. Volgens het CBS heeft dat te maken met de droogte van vorig jaar. Daardoor vallen er minder bladeren van planten. Er is ook veel minder puin ingezameld. Dat zou komen doordat er minder verbouwingen waren dan in coronatijd. Gemiddeld werd door iedere Nederlander vorig jaar 461 kilo afval geproduceerd. Het weer, vannacht opklaringen en het is droog. Het koelt af naar een graad of 11. De komende dag af en toe zon, maar ook een bui. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Hoe kunnen we beter begrijpen waar en hoe onze kennis gemaakt wordt? De nacht van NTR. Met Stijn Goossens. Elke dag doen we allerlei kennis op. In het dagelijks leven doen we dat vaak om meer begrip, meer grip op de wereld te krijgen. Maar in veel beroepsgroepen is kennis essentieel voor belangrijke keuzes. Zo doet een strafrechter bijvoorbeeld kennis op over een verdachte en een boswachter over het bos. Maar waar en hoe wordt deze kennis gemaakt? Welke categorieën gebruiken we om de wereld te ordenen en te kennen? En wat zijn de consequenties van deze kennis voor ons handelen en de besluiten die we nemen? Dit zijn de grote vragen die Irene van Oorschot in haar onderzoeken probeert te beantwoorden. Zij is socioloog aan de Erasmus Universiteit Rotterdam met een fascinatie voor kennis. Voor haar onderzoek blijft zij allesbehalve in het ivoren torentje zitten. Ze loopt juist mee met strafrechters en boswachters in hun dagelijks werk. Zo probeert ze beter te begrijpen hoe deze mensen hun kennis vormen. In deze nacht gaan we daarom met Irene kennis opdoen over kennis. Heb je een vraag aan Irene over haar onderzoeksgebied? Stuur dan een berichtje via de gratis app van NPO Radio 1... of bel naar 0800-1121. Na het nieuws van 3 uur beantwoordt Irene dan jouw vraag. Welkom Irene, goeienacht. Welkom in de studio. Hi, dankjewel. Heb je nog een beetje kunnen slapen van tevoren? Of blijf je makkelijk tot laat op? Ik heb een uurtje op bed gelegen. En daarna ben ik er weer uitgegaan. Kijk, en toen een lange tocht van Breda hier naartoe op de weg gehad. Ja. En het werk dat jij als socioloog doet bestaat uit veel leeswerk. Heb je daarvoor ook lange nachten moeten doorhalen? Ja, ik ben niet zo'n nachtwerker. Ik probeer gewoon mijn werk overdag te doen en dan 's avonds voor mijn plezier te lezen en andere dingen te doen. Maar ik heb wel veel gelezen, ja. Ja. Oké, okay. Maar dus ook 's nachts, maar dan vooral voor je plezier, ja. Zoals ik het begrijp. En dan als socioloog ligt jouw interesse bij kennis. Wat verstaan we eigenlijk onder het begrip kennis? Ja, kennis is een heel begrip wat enorm uitdijt altijd. Hè? En is ook moeilijk te definiëren, maar ik zie kennis gewoon als een manier waarop we grip, hoogte van de werkelijkheid krijgen. En in die zin zijn er natuurlijk verschillen, hè, tussen wetenschappelijke kennis bijvoorbeeld, wetenschappelijke feiten, Maar ook alledaagse kennis vind ik heel interessant. En je onderzoekt dan hoe kennis tot stand komt. Wat houdt dat in? Hoe komt zoiets dan tot stand? Ja, dat is een van de interessantste processen, denk ik, die ik heb mogen bestuderen. Kijk, er is vaak het idee dat kennis in je hoofd zit. En ik denk dat wat de sociologie heel erg heeft kunnen laten zien, is dat kennis continu gemaakt moet worden. In allerlei beroepsgroepen, in allerlei concrete praktijken. En in de wetenschap hebben we daar laboratoria voor bijvoorbeeld. Of kantoortjes en analyseprogramma's. En rechters gebruiken daar bijvoorbeeld het dossier voor. Om concreet tot een beeld te komen van die werkelijkheid. En daar probeer jij dus achter te komen hoe dat dan in zijn werk gaat, dat proces. Ja. En waarom vind jij die kennis zo interessant? Of die totstandkoming? Nou, ik heb het altijd interessant gevonden. En ik denk dat dit een ervaring is die iedereen wel eens heeft gehad. Je converseert met iemand die daadwerkelijk een radicaal ander idee heeft van de wereld. En dan kan je zeggen, oh, dat is een mening, of dat is een bepaalde attitude of iets dergelijks. Maar uiteindelijk vraag ik me dan ook altijd af, waar komt dit dan vandaan? En dat is voor mij een ervaring die ik al als heel klein kind had. Van waarom zie jij de wereld zo en ik zie hem op deze manier? En ik kwam er eigenlijk achter dat in de sociologie van kennisproductie, dat daar eigenlijk de tools zitten om dat ook meer structureel te bestuderen. En ook echt empirisch te bestuderen. Mm-hmm. Dus daar heb ik altijd veel aan gehad. En nou is daar in de sociologie dus veel aandacht voor. En jij had daar als kind, stond je daar al bij stil. Maar heb je het idee dat mensen in het dagelijks leven daar ook voldoende bij stilstaan? Goh, ik denk wel eens dat er iets meer ruimte zou moeten zijn in allerlei debatten. En ik denk ook echt publieke en politieke debatten voor wat wij dan in de wetenschap of in de sociologie de gesitueerdheid van kennis noemen. Dus het feit dat wat in jouw beleving en in jouw ervaring en in jouw wereld eigenlijk niet tot de mogelijkheden hoort, of niet hoort bij wat jij bent gewend, dat bij een ander wel degelijk kan spelen. Dus een voorbeeld, en misschien gelijk een beetje een controversieel voorbeeld, is, ja, witte mensen kunnen toch ook wel eens zeggen over racisme, hoezo? Ik heb er geen last van. Nee, het hoort niet bij jouw belevingswereld en jouw kennis. Nee. Maar zwarte mensen of andere niet-witte mensen, die weten heel goed hoe dat in elkaar steekt. Die ervaren het. Ja. Dus voor mij is ook de relatie tussen kennis en ervaring een heel interessante. Dus waar komt kennis vandaan? Uit welke groepen? Welke kennis krijgt autoriteit? Welke kennis krijgt geen autoriteit toegeschreven? Dus dat vind ik heel boeiende vragen. Ja, het kan ons dus ook helpen om die maatschappelijke discussies, ja, misschien beter te begrijpen. Absoluut, ja. Ja. En nou klinkt kennis als een nog steeds een best wel breed begrip, een breed onderwerp. Kan eigenlijk over alles en iedereen gaan. Hoe baken je dan die expertise af binnen sociologie? Ja. Nou, misschien ook wel niet. Ik vind het heel fijn dat mijn rode draad is mijn interesse. En ik heb die interesse op heel veel verschillende gebieden ook mogen vormgeven. Mm-hmm. Dus als je denkt aan rechters of aan boswachters, die hebben niet heel veel gemeen met elkaar. Maar Ik mag toch met eenzelfde soort begrippenapparaat en eenzelfde soort onderzoekssensibiliteit, gevoeligheid, mag ik onder hen onderzoek doen. En jij kiest dan ook dat onderwerp, dus die casus die je wil onderzoeken, gewoon omdat je dat zelf interesseert? Of voel je ook nog wel andere urgentie om dan bepaalde onderzoeken te doen? Ja, ik denk bij mijn eerdere onderzoek onder strafrechters voelde ik natuurlijk wel een urgentie rondom, ja, wat is eigenlijk de sociologische, de maatschappelijke vraag? Wat is het recht? Wat is het strafrecht? Wat mogen we daarvan verwachten? En in mijn huidige onderzoek, meer naar natuurbeheer en klimaatverandering, ja, daar voel ik de enorme urgentie van klimaatverandering. En dat we, ja, daar moeten we iets mee. Ja. En nou is het idee over kennis ook na sociologisch ook best een filosofische kwestie. Wat is kennis dan en wat kun je wel en niet weten? Toch kijk jij er vanuit de sociologische hoek naar. Wat is het verschil tussen die blikken? Ja, ik denk dat de sociologische blik op kennis de eentje is die eigenlijk een beetje haak staat op meer filosofische ideeën. Dus een filosoof die, of een epistemoloog, die is heel erg bezig met wat is nou goede kennis? Welke kennis kunnen we waar noemen? Welke kennis mogen we wetenschappelijk noemen? En ik als socioloog ben niet zo geïnteresseerd in het oordelen, het beoordelen van kennis naar een maatstaf van hoe accuraat is het of hoe wetenschappelijk is het. Ik ben veel geïnteresseerder in de plaatsen waar het gemaakt wordt, de mensen die daarbij betrokken zijn, maar ook de instrumenten die daarbij betrokken zijn, en wat er vervolgens gebeurt met die kennis. Waar gaat die circuleren? Waar gaat die weer nieuwe werkelijkheden scheppen? En ook veel meer de rol van de mens dus daar ook in. Absoluut, ja. Nou heb je wel ook een citaat meegenomen dat hier mooi op aansluit van Karl Marx. Hoe luidt dat? Ken je hem uit je hoofd, het citaat? Ja, philosophers have tried to interpret the world. The point, however, is to change it. Ja. Ik weet niet of het woordelijk helemaal correct is. Maar in various ways stond er nog ways, tussen. Yeah. wat betekent dat citaat voor jou? Kijk, de grote Karl Marx, dat is zeker een grootdenker die natuurlijk ook kapitalisme heeft doordacht. Ja. En bekritiseert ook. En dit citaat, ik denk dat het voor mij heel erg mij wijst als mens op mijn verantwoordelijkheid ook. Dus voor mij is wetenschap niet een soort vrijblijvend denkexperiment. We hebben hier een leven te leiden met elkaar in allerlei ingewikkelde toestanden en conflicten. Ja. En daarin heeft de wetenschap een taak, denk ik. En het is niet per se om al die conflicten zomaar toe te dekken. Dat is soms juist ook om de conflicten te laten zien die er zijn in de wereld. Over kennis, over waarheid, over wat feiten zijn. Ja. En ik denk dat we daarmee, dat ik hoop daarmee een verschil te maken. Ja, om het citaat nog even te vertalen. Eigenlijk wat hij zegt is, filosofen hebben de wereld weten te interpreteren in verschillende manieren. En nu is het de beurt om te kijken hoe we die wereld kunnen veranderen. En daar kijk jij dus vanuit je sociologische blik dan vooral naar. Ja, ja. Nou, mooi. Zometeen ga ik met je verder praten over de onderzoeken die je gedaan hebt. Dus naar strafrechters en dus ook naar boswachters. Ondertussen ben ik heel benieuwd of jij als luisteraar nog vragen hebt of opmerkingen. Laat dat weten via de gratis NPO Radio 1-app of bel met je vraag naar 0800-1121. En na 3 uur kun je dan je vraag live aan Irene stellen. Nu gaan we eerst nog naar muziek. Je hebt een eerste nummer meegenomen. Dat is Suspirium van Tom York. De zanger van Radiohead is dat. Waarom heb je dit nummer meegenomen? Ik vind het gewoon een bij de andere liedjes heb ik meer een uitleg, denk ik. die zo meteen komen. Ik vind dit gewoon een heel wonderschoon nachtelijk liedje. Dus ik vond het toepasselijk. Super. As long as we keep spinning. NTR. Met Stijn Goossens. Bij ons in de studio is vannacht socioloog Irene van Oorschot te gast. Zij doet onderzoek naar hoe mensen kennis opdoen. Door zij aan zij te werken met beroepsgroepen als strafrechters en boswachters, probeert zij inzicht te krijgen in hoe zij deze kennis vormen en hun besluiten erop baseren. Heb je een vraag voor Irene? Stuur je vraag dan in via de app van NPO Radio 1 of bel naar 0800 1121. Na het nieuws van 3 uur kun je dan live je vraag stellen in de uitzending. Irene, voor de pauze hadden we het erover dat jij binnen de sociologie veel interesse hebt in hoe kennis tot stand komt. En dat je daarin kijkt bij verschillende groepen. De afgelopen jaren heb je je focus op een specifieke groep gelegd, namelijk strafrechters. Wanneer heb je dit onderzoek uitgevoerd? Ja, dit is een tijdje terug al wel. En het meeste echte veldwerk heb ik gedaan van 2013 tot 2015. Behoorlijke tijd, ja. Ook nog. Ja. Wat is het dat je wilde onderzoeken? Ja, ik had een hele basale onderzoeksvraag. En die vonden rechters zelf best wel vaag. Okay. Maar mijn vraag was, hoe komen jullie tot een oordeel? En dat is een beetje een verraderlijke vraag. Ja. Omdat die rechters beginnen dan vaak over allerlei filosofieën over wat een straf zou moeten doen. Moet die zorgen voor een mate van vergelding? Moet die een herhaling, recidive eigenlijk proberen tegen te gaan? En dan zei ik altijd, nee, maar ik bedoel, hoe doe je dit? Ja, gewoon heel simpel. Heel praktisch, heel concreet. Het lijkt me ook al meteen een mooie observatie dat rechters dus meteen in een soort ingewikkelde benadering van iets schieten. Ja, ja, ja, rechters zijn zeer hoogopgeleide en zeer talige mensen ook. Ja. Dus dat zit een beetje in de beroepsgroep. En wat was het belang van jouw onderzoek? Waarom wilde je dit onderzoeken? Ja, ik denk, en dit is een beetje een observatie die ik op dat moment maakte ook over de sociologische literatuur over dit werk. Hè? Het echte werk van dat rechtspreken. Ik vond dat daar eigenlijk nog niet zo heel veel kennis over was. Nee. Wat ik veel zag, is dat er werd gekeken naar wat zijn nou de uitkomsten. Dus wat zijn de oordelen van de rechters? En kunnen we die dan bijvoorbeeld vergelijken tussen groepen? Hè? Wie wordt er dan strenger gestraft dan een andere groep? Ja. Maar ik miste een beetje juist een focus of een concentratie op het proces. Dus hoe komt zo'n besluit tot stand? Hoe komt zo'n vonnis tot stand? En dat wilde ik gaan doen. En vandaar dus ook die hoe-vraag. Die vraag van hoe doe je dit nou? Ja, waren die eerdere onderzoeken naar de uitkomst ook op sociologisch vlak dan? Of vooral juist? Dus, sociologisch onderzoek, criminologisch onderzoek. Ja, precies. Ja. Ja. En een recent voorbeeld van een zaak, dus nadat jij je onderzoek gedaan hebt in dit geval, waarbij in ieder geval veel discussie is geweest over het handelen van rechters, is de Vlaamse zaak rond de dood van Sanda Dia. Een Belgische jongen die bij een uit hand gelopen studentenontgroening om het leven kwam. De jongens die verantwoordelijk waren, zouden volgens critici met een hele lage straf zijn weggekomen, omdat ze uit een rijk milieu kwamen en invloed hadden op betrokken rechters. We gaan even luisteren naar het betoog hierover van een politicus van de Vlaamse Partij van de Arbeid, Raoul Hedebouw. Voeding stelen om te overleven. 20 maanden gevangenis. Offerblokken stelen in kerken. 12 maanden gevangenis. Arbeiders die vechten voor een baan bij de lijzen en picknicken op straat. Tot 1000 euro boete. De dood van een jonge arbeiderszoon met Senegalese roots veroorzaken. Een werkstraf van 300 uur en een boete van 400 euro. De dood van Sanda Dia veroorzaken. Zelfs geen strafblad, meneer de minister. Hoe kunt u dat uitleggen? Hoe kan u zeggen dat er geen klassejustitie is in België? Hij vergelijkt in zijn speech andere misdrijven die veroordeeld zijn met zwaardere straffen met dit misdrijf. Wat zegt dit fragment over het thema van jouw onderzoek? Ja, er zijn meerdere manieren waarop ik denk dat dit thema of dat dit fragment heel belangrijk is. Om te beginnen, wat deze politicus doet, hij geeft hier eigenlijk een sociologische lezing, mm-hmm. of een sociologische interpretatie van wat het recht doet. Dus we hopen heel erg van het recht dat het een zekere objectiviteit heeft en een neutraliteit, dat het zich boven eigenlijk de rommel en het gedoe van het menselijke plaatst. Maar wat hij eigenlijk laat zien is dat er dus in dat recht en in die praktijken allerlei ongelijkheden spelen. En dat is gelijk dus ook een argument voor een sociologische blik. Ik denk dat dat heel belangrijk is. En het roept natuurlijk de hele complexe vraag op: welke verschillen ziet een rechter en welke verschillen krijgen ook gevolg voor het vonnis? En ik denk dat dat in die zin met mijn onderzoek te maken heeft. Is dat ik heb gekeken. Kijk, rechters die zitten eigenlijk een beetje tussen twee belangrijke polen. En aan de ene kant wil een rechter consistentie geven. Dus als jij in Breda iets doet, dan moet je daar ongeveer dezelfde straf voor krijgen als dat je dat hebt gedaan in Amsterdam. Dus die rechtbanken, daar mag niet te veel discrepantie zijn. Tegelijkertijd moet de rechter ook altijd oog hebben voor het unieke geval. En dat unieke geval, daar zit een unieke verdachte in, daar zit een uniek slachtoffer in, daar zit een unieke samenloop van omstandigheden in. En om tegelijkertijd consistentie te doen en het unieke geval in de gaten te houden, dat is eigenlijk een ruimte die ik heel interessant vond. En dat is tegelijkertijd dus ook de ruimte waarin je ziet dat ideeën over de verdachte en ideeën over het slachtoffer een bepaalde rol gaan spelen, waarvan je kan zeggen, oké, ik snap wel dan waar dan die ongelijkheden vandaan komen. Ja. In dit geval ging het om witte, zeer hoogopgeleide, zeer elitaire daders. Mm-hmm. Met een slachtoffer, met zoals deze politicus ook aangeeft, met een arbeidersachtergrond, niet wit. En dat zijn, ja, dat is een heel goed voorbeeld van precies het belang van een sociologisch begrip. Ja, want zou zo'n onderscheid vanuit een juridische blik niet moeten uitmaken? Ja, het ingewikkelde is, en ik heb mijn veldwerk altijd in Nederland gedaan, hè, dus ik weet ook minder, van het Vlaams strafrecht natuurlijk. Maar ik weet wel dat in Nederland rechters kijken naar wat is er gebeurd, het feit, en die kijken naar de persoon van de verdachte. En in die persoon van de verdachte komen ook allerlei morele oordelen in het spel. Van wie is dit? Waar komt hij vandaan? Heeft hij iets van zijn leven gemaakt? Is dat zijn eigen schuld? Of is het toch een consequentie van een bepaald milieu waar deze persoon uitkomt? Neemt hij zijn eigen verantwoordelijkheid voor het feit? Dus eigenlijk zie je dat er een aantal categorieën ingebakken zitten in dat recht, die eigenlijk een doos worden, een ruimte worden waarin al dit soort meer maatschappelijke en sociale betekenisgeving en oordelen ook kunnen plaatsvinden. Ja. Maar is het dan niet ook zo dat je dit, zo'n proces als dit eigenlijk wel ook gewoon moet kunnen overlaten aan rechters? Is het niet belangrijk juist dat hier onderscheid ook blijft tussen juridische blik op dingen en uiteindelijk dan eventueel een sociologische blik? Dat denk ik wel. Ik kan ook zeggen, ik heb natuurlijk best wel wat veldwerk gedaan onder die rechters. Dus ik heb de dossiers gelezen. Ik ben meegegaan naar de terechtzitting dan. En ik was altijd ontzettend blij dat ik niet het oordeel hoefde te maken. Om te beginnen, het menselijk lijden dat er gewoon eventjes langskomt op een rechtbank, dat is nogal wat. En dat zit ook bij slachtoffers. Die zijn slachtoffer van akelige dingen. Mm-hmm. Maar ook verdachten hebben vaak geen leuk leven gehad. En om in die context wel overwogen, met enige menselijkheid ook een beslissing te moeten nemen, ja, ik was blij dat ik dat nooit hoefde te doen. Tegelijkertijd kan je dan wel zeggen, ja, maar moeten dan rechters, moeten dan die in Vlaanderen, wat daar heel erg speelde, is dat de rechters die bij de eerste rechtbank waar dit aanvankelijk terecht geplaatst, toch? Exact, waar dit aanvankelijk terecht zou komen, ja, daar zit dan de achterneef van de moeder van. Dus het zijn wel, dat is ook nog wel een beetje België misschien, maar dat zijn wel werelden. Ik wil de Nederlandse rechters niet van nepotisme of achterkamertjespolitiek beschuldigen. Helemaal niet. Maar je kan je wel vragen stellen bij hoe elitair moet zo'n wereld zijn. En bijvoorbeeld ook hoe wit moet zo'n wereld zijn. Toegankelijk waarschijnlijk ook. Ja. En waarom heb je eigenlijk specifiek strafrechters onderzocht? Ja, ik vind het strafrecht speelt spreekt gewoon wel tot de verbeelding. Tot mijn verbeelding in ieder geval. Mm-hmm. Omdat het enerzijds gaat het om zaken waar gewoon juridische vragen spelen. Er is iets gebeurd, is dit juridisch te kwalificeren als een overtreding van het een of het ander. Maar het is ook een heel morele praktijk. Waar dus ook ideeën op het spel staan over verantwoordelijkheid en berouw. En wat mag je als mens verlangen van een ander? En dat vind ik een hele interessante dualiteit. Ja. En om dit te onderzoeken heb je letterlijk ook meegelopen met die strafrechters tijdens hun werk. Dus niet even van een afstandje, maar je mocht ook op plekken komen waar je normale mensen die niet onderzoek doen, laat ik het zo zeggen, niet zomaar mogen komen. Voordat we op die details ingaan, even de onderzoeksvorm. Dat heet dus etnografisch onderzoek. Kun je uitleggen wat dat precies betekent? Ja. De etnografie, dat is, ja, nou ga ik eventjes dan toch weer even docent zijn. Het is opgebouwd uit twee Griekse woorden. Ethnos betekent volk en grafie komt van grafijn, dat betekent schrijven. Dus eigenlijk betekent het een beschrijving van een volk. Mm-hmm. En daarin hoor je eigenlijk een beetje de geschiedenis van deze methode terug. Dit was eind 19e eeuw, begin 20e eeuw. Een hele belangrijke methode voor de discipline van antropologie. Dus dit waren vaak witte mannen, goed opgeleid. En die gingen dan eens in de koloniën vaak kijken naar, ja, hoe zitten deze volkeren nou in elkaar? Wat zijn de hiërarchieën in deze volkeren? De verwantschapsstructuren? En dan met een etnografie gaf je dan een goede beschrijving van een volk. Ja. Nou, dat is niet... Daar is ook trouwens binnen de antropologie gelukkig maar heel erg op teruggekomen. Daar is veel kritiek op geweest. Okay. Maar als methode vind ik het nog steeds een interessante methode om ook bijvoorbeeld naar instituties of organisaties in de moderne samenleving te kijken. Waarom was er veel kritiek op destijds? Nou, eigenlijk zodra je... omdat het een heel erg exotiserende manier van schrijven wij was. Wij zij. Ja. Ja. Absoluut. Ja, dus dan ging iemand ergens heen. En vaak waren dit bijvoorbeeld ook mannen. En die spraken dan vaak alleen maar met de mannen in die samenleving. Mm-hmm. Die observeerden alleen maar het leven van de mannen. Die kwamen thuis en die zeiden, ja, dit is dit volk. En daarmee misten ze natuurlijk een hele grote dimensie van vrouwen en kinderen bijvoorbeeld. Maar als onderzoeker heb je eigenlijk ook een hele belangrijke rol dus binnen zo'n etnografisch onderzoek. Ja, ja, zeker. Je kijkt door je eigen ogen. Ja, en je brengt je eigen lijf mee. Ja. En je eigen, je leeftijd, je huidskleur. Hou je dat ook in je achterhoofd, terwijl je dan die methode gebruikt van dat je op bepaalde dingen moet letten om te voorkomen dat je misschien een conclusie trekt die niet helemaal klopt? Ja. Je kan ook niet anders dan je bewust zijn van het feit dat je bent wie je bent. En niet iemand anders bent. Dus wat ik altijd probeer, is er dan maar gebruik van maken. Mm-hmm. Zoals? Nou ja, kijk, toen ik mijn onderzoek ging doen, ik was eind 20. Ik ben niet zo heel groot fysiek. Ik ben vrouw. Dus voor die rechters viel ik heel erg in het hokje bijna van, oh, dat is een stagiaire die meeloopt. Ja. En dat gaf mij enorm veel ruimte om bijvoorbeeld hele domme vragen te stellen. Die voor hen heel bazaal zijn. Maar voor mij heel interessant. Want ik was juist geïnteresseerd ik was niet zo geïnteresseerd in de filosofie van het rechtspreken. Ik was geïnteresseerd in de praktijk. Dus je bent wie je bent, maar dat kan je ook mobiliseren. Dat probeerde ik dan altijd maar te doen. Ja. En wat heb je dan verder nog nodig om het echt tot een etnografisch onderzoek te maken? Veel nieuwsgierigheid, denk ik. En ook wel echt het vermogen om je oordeel op te schorten. En toch even door te vragen voordat je oordeelt. Kijk, als onderzoeker, als je mensen interviewt of als je mensen vragen stelt of een conversatie met ze hebt, je moet gewoon bazaal geïnteresseerd zijn in hoe zij die wereld zien en hun wereld zien. En als je mag daar niet te snel over oordelen. Je moet dat uitstellen voor jezelf. Ik denk dat dat een heel belangrijke vaardigheid is in dit onderzoek. Had je dit onderzoek ook op een andere manier kunnen doen? Nee, niet. Ik was echt geïnteresseerd in die praktijk. En ik denk dat je daarvoor echt bij die praktijk moet zijn. Dus ik heb naast een rechter gezeten of naast rechters gezeten, terwijl zij de dossiers aan het lezen waren. En dan kon ik heel gemakkelijk met hen converseren ook over van, hey, heb jij dat ook gezien? Of wat vind je daarvan? Of hoe doe je dit nou precies? Hoe combineer je die getuigenverklaringen bijvoorbeeld? Ja. En ja, je wilde dit dus doen bij rechters om beter te begrijpen hoe zij tot een bepaald besluit komen. Hoe pak je dat aan? Hoe zag het er in de praktijk uit? Ja, een heel belangrijk moment in dit type onderzoek doen is, kijk, je vraagt best veel van mensen. Hè? Je gaat meelopen, je bent daar, je vraagt tijd, je vraagt eigenlijk vraag je informatie ook en inzichten. En dat zorgt ervoor dat als je dit type onderzoek wil doen, wat ze dan toegang noemen, heel belangrijk is. En zeker als je dat doet in zo'n organisatie als de rechtbank, dat moet juridisch helemaal rond zijn. Dus daar heb je dan gesprekken over. Daar heeft ook een hoop werk in gezeten, ja, lijkt me. Ja. Maar op een gegeven moment dan kan het zijn dat je toegang krijgt. En rechters zijn eigen gereide mensen, zeer zelfstandig. Dus ik weet nog dat de voorzitter destijds heeft gezegd, Irene, wat jij moet doen, ik kan niet garanderen dat mensen gaan meewerken. Dus jij moet bij elke rechter met wie jij, bij wie je wil observeren, ga jij gewoon ook daar netjes dat netjes vragen of dat mag. Gelukkig mocht dat en gelukkig is me dat goed gelukt. Heb je weinig nee gehad dus? Ja, weinig nee. Ja. Oh, mensen vinden het heel erg leuk om over hun werk te praten. Ja. Zeker als die persoon goed luistert en echt iets wil leren. En hoe lang loop je dan mee met zo'n rechter? Nou, wat ik deed is mijn meelopen. Ik concentreerde dat vaak rondom een zitting. En ik keek mee bij de politierechter. En de politierechter die heeft zittingen in de ochtend of in de middag van een uur of vier. En op zo'n zitting komen dan tussen de 8 en de 20 zaken. Ligt er een beetje aan hoe groot ze zijn en complex. En wat ik dan deed is, als voorbereiding las ik alle dossiers die daar ter terechtzitting zouden komen. Dan vroeg ik de rechter, mag ik bij jou in jouw kantoor naast jou zitten als jij die dossiers doorneemt? En kunnen we daar dan af en toe eens op reflecteren samen? En dan ging ik ook met de rechter mee naar de rechtszitting. Nee, maar best pittig, want jij hebt geen juridische achtergrond. Nee, dus dat is een hele steile leercurve. Veel jargon lijkt me. Heel veel jargon. Heb je het idee dat je alles meegekregen hebt? Nou, ik zit nu zelfs een beetje te twijfelen aan of ik nu wel de goede woorden gebruik. maar je leert snel. En rechters die laten het ook echt absoluut weten als je iets. Dus ik weet op een gegeven moment, heel erg in het begin gebruikte ik het woord hoorzitting. Nou, dat kan niet. Want in het strafrecht is het een terechtzitting. Okay. Nou, dat is mij toen uitgelegd en die fout die maak ik dan dus ook niet meer. Nee. Ja. Maar hielp jij dan vanuit jou, het feit dat jij met hen praatte, kon het ook helpen, die rechters, om tot een beslissing te komen wellicht? Heb je daar misschien ook invloed gehad? Dat denk ik niet. Nee. Nee. Nee, want ik denk niet dat wij op dat niveau over die zaken hebben gepraat. Het is ook aan hen om die grens misschien te stellen. Absoluut. Zij moeten onafhankelijk zijn. Ja. Ja, en wat is nou uiteindelijk de belangrijkste conclusie die je dan getrokken hebt uit dit onderzoek? Want het is al afgerond, 2 jaar lang onderzoek gedaan. Wat concludeer je dan? Ja, ik denk een van de dingen waar ik wel erg blij mee ben, is dat ik echt heb kunnen laten zien dat spanningsveld wat ik eerder benoemde, dat was ook nog niet zo goed gethematiseerd in de literatuur, vond ik. Mm-hmm. Maar dat spanningsveld tussen consistentie en voorspelbaarheid aan de ene kant en aan de andere kant dat unieke geval. Ja, ik denk dat ik dat heb laten zien hoe rechters zich daar in verhouden en hoe ze daar een beetje ook mee kunnen spelen. En ik denk dat ik ook wel een bijdrage heb geleverd in, als je nou gaat kijken naar dat unieke geval, wat vinden rechters dan belangrijk? En dat ik daarin ook wel een aantal mechanismen heb kunnen laten zien, die ook weer kunnen verklaren waarom bepaalde groepen dus uiteindelijk strenger worden bestraft dan anderen. Heb je ook gehoord van rechters dat ze hier dan ook wat aan gehad hebben? Ja, nou, ik ben na mijn promotie wel uitgenodigd op de rechtbank in Den Haag. En ik ben ook nog een keer uitgenodigd door een werkgroep van officieren van justitie die heel erg bezig waren met het thema gelijke behandeling in het strafrecht. En ik denk vooral wat ik daar heb kunnen doen. Kijk, rechters die waren ten tijde van mijn onderzoek een beetje, die hadden het in hun perceptie niet zo makkelijk. Aan de ene kant omdat er nogal repressieve politiek is. Dus ze voelen heel erg dat ze dan zogenaamd niet streng genoeg zouden straffen. En er was toen in 2012 is er ook een studie uitgekomen die liet zien dat rechters ook discrimineren op basis van afkomst. En wat rechters misten in die ook weer tegenstrijdige, dat tegenstrijdige speelveld, was eigenlijk een taal om te praten ook over hoe verschillen tot stand komen. Ja. En ik denk dat mijn rol, dus ik zie mijn rol, ik heb mijn rol ook een beetje gezien als iemand die kan vertalen tussen die gemeenschappen, tussen die wetenschappelijke taal en de juridische praktijk. En dat ik ook een beetje die vertaalslag kon maken tussen hoe kunnen we nou vanuit jullie praktijk begrijpen dat die verschillen ontstaan. Ja, en dan heb je het vooral over vanuit de wetenschap kijken naar juridische aspecten of juridische keuzes. Is het ook belangrijk om juridische keuzes beter of het proces beter uit te leggen aan de maatschappij? Ja, en ik denk, dat denk ik wel. Tegelijkertijd denk ik ook wel eens, je hebt veel roep om transparantie, hè, in de maatschappij. Dat wordt niet alleen van het recht gevraagd, maar van allerlei instituties. Maar ik denk dan ook wel eens, wie zit er nou eigenlijk te wachten op die transparantie? Snap je wat ik bedoel? Wie gaat nou? Ik bedoel, de rechtspraak publiceert vonnissen gewoon niemand gaat dat online. Lezen. En die worden af en toe wel eens gelezen als er een high-profile case is. Ja. Maar dat is nou niet iedereens favoriete lectuur. Het is ook maar dat wel komt zo. Ook door de manier waarop het geschreven wordt natuurlijk. Ja, ja. Dus daar zit ook een bepaalde muur die misschien naar beneden gehaald moet worden. Ja. Of maar niet? Dan tegelijkertijd is het wel zo dat ook juridische taal een eigen taal is. Ja. Dus als jij en ik praten over schuld, wiens schuld is het? Of verantwoordelijkheid. En al die noties die hebben heel specifieke juridische invullingen. Ja. En die zijn dus ook niet altijd vertaalbaar. Omdat ze zijn al in het Nederlands. Hè? Alleen dus, zo gekozen dat het juridisch klopt. Ja, ze hebben een heel precieze juridische betekenis. En in het alledaags leven zijn we veel slordiger met bepaalde termen. Ja. Nou, het onderzoek naar strafrechters is dus inmiddels afgerond. Ondertussen doe je vergelijkbaar etnografisch, in dit geval onderzoek, binnen het thema natuur en klimaat. Daar gaan we het zo meteen over hebben. Eerst gaan we nog even luisteren naar muziek. Je volgende nummer is van Nina Simone, namelijk Strange Fruit. Ook enigszins verbonden aan het thema van recht dat we net bespraken. Wat is die connectie? Nou, we begonnen met die zaak over Sanda Dia. Hè, en eigenlijk ook de vraag van ongelijke behandeling. En in dat frame blijft recht een neutraal iets. Het wordt alleen ongelijk ten uitvoer gebracht. Maar dit nummer, wat natuurlijk gaat over een lynching van zwarte mensen in de jaren 30 in de Zuiderse Verenigde Staten. Ik denk dat we ook niet moeten vergeten dat het recht zelf ook een enorme, niet per se neutraal is. De tekst van dit nummer, het is later opgenomen, de tekst van dit nummer is geschreven in de jaren 30, toen er gewoon nog segregatiewetgeving was. wat voorschreef dat witte en zwarte bevolking gesegregeerd moest zijn. Dus wat mij betreft is dat nog eens een argument om vooral heel sociaal-wetenschappelijk te kijken naar het recht. Oké. Okay. Heb je een vraag voor Irene? Stuur dan je vraag in via de app van NPO Radio 1 of bel naar 0800-1121. Na het nieuws van 3 uur kun je dan live je vraag stellen in de uitzending. En dan gaan we nu luisteren naar Nina Simone met Strange Fruit. 7 trees. Barren strange fruit. Blood on the leaves. And blood at the roots. Black bodies swinging in the southern breeze. Strange fruit hanging from the poplar trees. Pastoral scene of the gallant South. Them big bulging eyes and the twisted mouth. Scent of magnolia, clean and fresh. Then the sudden smell of burning flesh. Here is a fruit for the crows to pluck. The rain together, for the wind to suck, for the sun to rot, for the leaves to drop. Bij ons in de studio is vannacht socioloog Irene van Oorschot te gast. Zij doet onderzoek naar hoe mensen kennis opdoen. Door zich onder te dompelen in het werk van strafrechters en boswachters probeert zij inzicht te krijgen in hoe zij hun kennis vormen en hun besluiten erop baseren. Heb je een vraag voor Irene over het idee van kennisvorming of over hoe zij onderzoek deed met rechters en boswachters, of misschien juist over de thema's strafrecht, natuur of klimaat, stuur je vraag dan in via de app van NPO Radio 1 of bel naar 0800-1121. En na het nieuws van 3 uur kun je dan je live je vraag stellen in de uitzending. Irene, we bespraken net uitgebreid het onderzoek dat jij naar strafrechters deed. Dat heb je een tijd geleden al afgerond. Ondertussen heb je het over een nieuwe boek geslagen en focus je onderzoek zich meer op natuur en klimaat. Vanwaar die grote omslag? Ja, die is ook persoonlijk, denk ik. Ik denk dat het voor mij een aantal jaar geleden heel duidelijk werd dat... En dat had ik al eerder moeten weten waarschijnlijk, maar dat klimaatverandering, zoals het er al is, dat is niet iets wat in de toekomst gaat komen, hè, dat is er al. Een van de allergrootste fundamentele opgaves is, politiek, wetenschappelijk. Daar wilde ik iets mee. En als mens, ook een beetje vanuit mijn, gewoon als vanuit mijn biografie, ben ik altijd gewoon heel erg geïnteresseerd geweest in natuur. Mm-hmm. En ik weet nog goed dat ik vlak voordat ik dit idee eigenlijk ineens had, een wandeling maakte in het bos. En je hebt wel eens in het bos, dan staan er twee bomen naast elkaar. Dat zijn verder dezelfde bomen, ze zien er ongeveer hetzelfde uit. Maar op één boom staat een kruis of een teken dat die gekapt gaat worden. Ja. En ik weet nog dat ik dacht, waarom die ene wel en die andere niet? En daar is je nieuwsgierigheid soort van opgewekt. Absoluut. En ik dacht ook, hier moet heel veel kennis achter zitten. En ik weet daar niks van. Ik moet daar meer van leren. En ik heb dus die twee vragen, een meer grote politieke urgentie met die persoonlijke interesse geprobeerd te combineren. En het lijkt ook wel een beetje alsof je op een gegeven moment ook alweer wil switchen tussen onderwerpen. Is het ook gewoon dat je misschien uitgekeken was op dit onderwerp van strafrecht? Dat je dacht, ik moet iets nieuws vinden weer, waar ik me in kan verdiepen? Ja, ik hou wel van... Ik wil wel... Ik hou van die bewegingsruimte. Ja. Ja. En nou zijn boswachters en strafrechters twee compleet verschillende beroepen. Zitten er ook gelijkenissen tussen de twee onderzoeken? Los van de methode, denk ik. Etnografie. Nou, ik denk dat, dat er bij beide groepen heel erg de perceptie is, en die ook wel echt realiteit is hoor. Maar beide groepen weten heel goed dat zij onder een vergrootglas liggen. Mm-hmm. En ik denk dat ik dat ook interessant vind. Dus rechters die heel erg in een politiek speelveld zitten van mensen die vinden dat ze allemaal maar te slap straffen. Die kritiek en boswachters. Boswachters weten ook heel goed dat wat zij doen, en dat is ook, we hebben niet zo heel veel natuur, hè? We hebben geen uitgestrekte natuurgebieden. Dus als je iets gaat kappen, voor je het weet, staat er een groep actieve burgers die het daarmee oneens is. Dus daar zit ook dat sociologische aspect misschien dan wel echt in. Ja, zeker. Want die burgers die hebben een bepaald idee van wat natuur is. Ja. En wat natuur hoort te zijn. En dat maakt het inderdaad voor mij weer heel interessant. Iedereen heeft zijn idee van waar een bos voor is en waar het goed voor is. En die boswachters hebben dat ook. Mm-hmm. En daar kunnen inderdaad conflicten tussen zijn. Had je ook last van een grote cultuurclash toen je ging verdiepen in die boswachters en van strafrechters afkwam? Goh. Nee. Niet zo. Nee, waren weinig verschillen in omgang eigenlijk? Oh, nou, in die zin wel. Boswachters zijn veel kordater natuurlijk. Mm-hmm. Dus ik heb één keer meegelopen. En dat is dan een boswachter die door zijn bos met grote stappen doelbewust ergens naartoe loopt. En ik hobbel erachteraan. En dus dat heeft minder dat bedachtzame en talige misschien van de rechtspraak. Ja. En je koppelt het bos dus heel erg aan klimaatverandering en die boswachters dus. Ja. Hoe brengen die bij elkaar, die twee? Nou, het bos heeft een beetje een unieke status, vind ik. Kijk, eigenlijk heel veel van het bos wat wij in Nederland hebben heeft gewoon een geschiedenis als geplant bos, wat ooit is aangeplant om gewoon productie te draaien. Gewoon een houtproductie te doen. En ook in een context van klimaatverandering zie je dat het bos eigenlijk verschillende rollen heeft. Aan de ene kant wordt er heel erg ingezet op de bescherming van het bos. We moeten bos behouden, ook op globaal niveau. Ook omdat bos CO2 vastlegt. Hè, ja. Dat haalt CO2 uit de lucht. En aan de andere kant is klimaatverandering zelf ook wel een bedreiging voor het bos. Bosbranden. Bosbranden bijvoorbeeld, maar ook langdurige droogte. Ja. Kan ook een groot probleem zijn voor bepaalde soorten. En wat wat je ziet is dat ook bepaalde soorten ook wel door die droogte gevoeliger worden voor allerlei plagen. Bijvoorbeeld de letterzetter is dan zo'n plaag die de fijnspar een enorm huishoudt in Europese bossen waar veel fijnspar staat bijvoorbeeld. En dat kan niet doen omdat de bast eigenlijk uitdroogt door langdurige droogte. Dus dan kan die letterzetter zich goed voortplanten. Ik hoor meteen een grote overeenkomst met strafrechters. Jargon. Jargon, dat ja. hebben ze weet boswachters natuurlijk ook. Ja, absoluut. Ja. En je hebt ook een stukje bos meegenomen. Je hebt namelijk een takje meegenomen. Ja. Wat heeft dat te maken met je onderzoek? Nou, ik moet zeggen, dit is eigenlijk uit mijn tuin. Oh, dus er is natuurlijk ligt een bos. Wat is tuin, wat is bos? Ik kan hem even zien. Zeker in Nederland. Zonder te breken. Ja, dit is een takje van een Japanse cornulje. Dat is een sierboom. Dat is niet een inheemse boom. En ook niet verder een heel belangrijke boom qua biodiversiteit. Maar echt een Breda's takje dit. Hè? Ja, dat wel. En het grappige is dat je, als je goed kijkt, zie je daar gele korstmos op zitten. Ja, een beetje geelgroenig inderdaad. Ja, ja, en het kan heel felgeel zijn. Bijna als een gele marker. En waarom ik het heb meegenomen, is eigenlijk dat het voor mij ook een link is met die stikstofdiscussie. Want die gele korstmos. Een korstmos is eigenlijk een symbiotische relatie tussen een schimmel en een alg. Mm-hmm. En die werken samen, dat is ook wel bijzonder in de natuur. En zodra je die gele korstmos ziet, dan die specifieke gele, die doet het goed waar er veel ammoniak is. Mm-hmm. Ammoniak is een stikstof. Ja. En wat ik daar zo bijzonder aan vind, is als je dit eenmaal ziet, dan zie je het ook overal. Dus voor mij heeft het meerdere relaties. Aan de ene kant is het natuurlijk materialiseert het stikstof. Hè, dat is toch iets wat we niet kunnen zien. De stikstofdiscussie heeft ook een soort abstract politiek karakter. Maar het is hier in onze boompjes, in onze tuintjes. Dat vind ik heel boeiend. Ze maakt de discussie misschien ook wat visueler. Ja, ja, ja, echt. Ik nodig mensen die luisteren uit om eens op zoek te gaan naar gele korstmos, want het is overal. Het grappige is ook dat het vooral aan de kant van de boom zit, bijvoorbeeld waar aan de straatkant, okay, waar de auto's langs rijden en waar de. Ja, ik ken nog wel het gezegde van als er mos op een plek zit, dan is dat richting de stad of zo. Maar dat heeft dus wel een reden. Dat is dus vanwege die ammoniak. Ja, dat zou kunnen. Als het geel is, dan gele korstmos specifiek gaat goed op stikstof. Je hebt ook andere soorten die groener zijn of lichtgroener. Hm. Ja. Ik geef hem weer even aan je terug. Dankjewel, ik neem hem wel weer mee terug naar huis. Sorry, ja. Ik gooide hem. Nou heb je in dit geval weer etnografisch onderzoek gedaan bij die boswachters. Ja, tenminste, je bent daar volgens mij nog mee bezig, toch? Ja, als ik het goed begrijp. Ja, zeker. Ja. Ga je dan ook weer echt met hen meelopen in hun dagelijks werk? Of hoe ziet dat onderzoek eruit? Is dat anders? Dat hoop ik wel. En ik heb afgelopen herfst wel wat verkennend veldwerk gedaan. Maar dat echte meelopen, dat moet er nog van komen. Heb je dat ook al gepland? Wanneer je dat wil doen? Nee, daar gaat die toegangvraag ook weer spelen. En boswachters zijn, rechters trouwens ook, zeer drukke mensen. Die hebben een bijzonder groot takenpakket met veel bureaucratie. Maar ik hoop dat ik inderdaad iemand zover kan krijgen dat hij of zij mij mee op pad neemt. Hoe selecteer je dan de juiste boswachter? Is het gewoon vraag me raken en als je ja zegt, dan is het goed? Ja. Er zit wel iets in, kijk, waar we het net over hadden. Hè? Dus die verschillende verwachtingen die we hebben van het bos. Wat is het bos? Wat moet het bos voor ons zijn? Ik vind het wel interessant als het een bos is met multifunctioneel bos, heet dat. Mm-hmm. Dus dat is bos waar ook gekapt mag worden, bijvoorbeeld. Ja. Je hebt natuurbos, daar mag je niet zomaar interventies in plegen. Daar kap je niet zomaar. En dat heeft maar één functie, dat is natuur. Maar ik vind het juist interessant als er meerdere functies gaan spelen. Want dan moet je keuzes gaan maken daartussen. Ja. Dus dat is voor mij dan bijvoorbeeld een leidend idee in de selectie dan. En je vertelde dat je al verkennend bezig bent geweest. Wat zijn de eerste observaties die je tot nu toe gemaakt hebt? Ja, nou, wat ik zie. Kijk, een eerste stap in het veldwerk doen in een etnografie is dat je een beetje gaat leren kijken zoals ook iemand in de beroepsgroep kijkt. Dus dat probeer ik ook te gaan doen. En wat ik zie en waar ik ook veel over vragen over stel, is: waar is klimaatverandering voor jullie? Waar zien jullie dit nu? En dat is best een ingewikkelde vraag, omdat er voor boswachters, ze spelen altijd meer dingen. En de grote dingen waar zij tegen oplopen is natuurlijk klimaatverandering en droogte. Maar bijvoorbeeld ook een laag grondwaterpeil. En dat grondwaterpeil, dat is laag omdat het droog is, maar het wordt ook actief laag gehouden voor de boeren. Dus zodra je eigenlijk het bos ingaat, zie je daar ook weer de consequenties. Niet alleen van het weer of het klimaat, maar ook allerlei politieke keuzes die er gewoon dag in dag uit gemaakt worden. Dus eigenlijk net zoals bij strafrechters gaat het heel erg over besluitvorming. Ja, ja, ja, en dat de werkelijkheid zoals die hier is, het gevolg is van allerlei besluiten zoals die op allerlei plekken zijn genomen ooit. Heb je het idee dat, want de besluitvorming ligt ook vaak heel erg bij de politiek, heb je het idee dat die kennis van die boswachters misschien ook te veel vaak mist bij de politiek? Ja, ja, maar kijk, en dat is wel interessant. Kijk, specifiek als het gaat over kennis van klimaatverandering, dat is een hele ingewikkelde eigenlijk, want ik denk dat we allemaal meer zouden moeten weten over klimaatverandering. En ik denk dat politici daar meer over zouden moeten weten. Tegelijkertijd weten we ook heel goed dat, ook al weet je dat het speelt, en ook al zou iedereen in politiek Den Haag ervan overtuigd zijn dat klimaatverandering bestaat, dan nog zijn de belangen soms groter dan dat besef. Ja. Dus alleen kennis is ook niet genoeg. Nou, dat lijkt me een hele mooie slotconclusie. Maar ik heb nog een laatste vraag. Waarom denk je dat dit zelf, deze sociologische kijk op dit soort beroepsgroepen zo belangrijk is voor onszelf? Voor onszelf. Wij zijn mensen. Wij zijn een hele bijzondere mensensoort. We zijn een moderne mens die in zeer complexe, hiërarchische samenlevingen leeft. En wij onze levens worden bepaald door instituties en organisaties waar we zelf ook maar half grip op hebben. Mm-hmm. Wat wij als socioloog kunnen doen is laten zien hoe die instituties en organisaties hun werk doen. En daardoor ook beter grip op onze realiteit proberen te krijgen. Heel mooi. Daarmee zijn we voor nu aan het einde gekomen van ons uurgesprek. Dank je wel daarvoor. Na het journaal praten we nog even verder. Onder andere met de vragen van luisteraars. En wellicht ook nog over wat andere onderwerpen. Heb je in ieder geval een vraag aan Irene? Stel die dan via een berichtje in de gratis Radio 1-app. Of bel naar 0800-1121. En dan kun je ook live je vraag stellen in de uitzending. Voordat we naar het journaal... Dat was het eigenlijk. We spreken je zo meteen. Radio 1. 3:00. Jennifer Okkeloen met het NOS-journaal. Het extra kabinetsberaad over nieuwe asielmaatregelen heeft afgelopen avond niets opgeleverd. Na afloop wilden de ministers weinig kwijt, behalve dat de gesprekken inhoudelijk waren. De komende dag gaat het overleg verder. De coalitiepartijen praten al maanden over maatregelen die de asielinstroom moeten inperken, maar komen er niet uit. De VVD voert daarom de druk op. Rutte wil uiterlijk vrijdag afspraken hebben gemaakt en dreigt anders zijn kabinet ten val te brengen. De NS verwacht dat de komende dag ook in het noorden van het land weer treinen kunnen rijden. Daarbij waarschuwen ze wel dat hier en daar nog beperkingen kunnen zijn. Storm Poli heeft zware schade aangericht op het spoor. ProRail verwacht vannacht nagenoeg alle bomen en takken van het spoor te halen. Alleen rondom Groningen zal er nog wat meer tijd nodig zijn. Klimaatactivist Greta Thunberg is aangeklaagd voor het negeren van een politiebevel bij een protest in Zweden. Ze moet eind juli voor de rechter komen en kan dan mogelijk een boete krijgen. De bekende klimaatactivist sloot zich half juni aan bij een protest in de stad Malmö, waar de activisten de wegen van en naar de haven blokkeerden. Toen de politie hem vroeg om de plek te verlaten, zou Thunberg dat hebben geweigerd. Dat kan in theorie leiden tot een gevangenisstraf van 6 maanden. Maar volgens de Zweedse aanklager blijft het over het algemeen bij een boete. In Frans-Guyana is de laatste Europese Ariane 5-raket gelanceerd. Daarmee komt na 27 jaar een einde aan deze generatie raketten. De Ariane 5-raketten voerden veel commerciële raketlanceringen uit, maar ook bijzondere onderzoeksmissies, zoals het lanceren van de James Webb-ruimtetelescoop. De opvolger van de Ariane 5, de Ariane 6, wordt nog gebouwd. Europa zit dus voorlopig zonder eigen raketten voor ruimtelanceringen. Het weer, vannacht opklaringen en het is droog. Het koelt af naar een graad of 11. De komende dag af en toe zon, maar ook een bui. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Goedenacht. Het woord is nu aan jou. De nacht van NTR. Met Stijn Gozens. Bij ons in de studio is vannacht socioloog Irene van Oorschot. Het afgelopen uur sprak ik met haar over haar onderzoek, waarin zij in kaart brengt hoe mensen, waaronder strafrechters en boswachters, hun kennis opdoen. Stel je vraag door gratis te bellen naar 0800-1121... of gebruik de NPO Radio 1-app. En Irene beantwoordt Jan jouw vraag live hier in de studio. En we hebben al een beller aan de lijn. En dat is Pim. Goeienacht, Pim. Het is Tim, maar Tim, dat geeft niet veel. Excuus. Je mag hem ook Pim noemen, hoor. Pim mag ook. Maar... We houden het bij Tim, dat lijkt me een hele goeie. Alright. Je hebt een vraag voor Irene. Wat is je vraag? Ja, mevrouw van Oorschot, mag ik Irene zeggen? Ja hoor, tuurlijk. Ja, Irene, ik ben heel erg benieuwd wat jij vindt over artificial intelligence. En dan met name een beetje richting het spanningsveld van de consistentie en de menselijke maat tot strafrechters aan de ene kant. En eigenlijk nog meer in het gevaar wat erin zou kunnen zitten. Dus waarom zou je een computer niet eens naar al die strafzaken laten kijken om een uitspraak te doen, allereerst over de consistentie van die zaken? Ja. Dus waarom niet een computer gewoon op een gegeven moment een oordeel laten maken? Ja. En ik ben heel benieuwd jouw mening daarover. Ja. Goeie vraag, Tim. Bedankt. Heel leuk, ja. AI is dat is een grote disruptor natuurlijk, hè? Dus dat spook dat waart door allerlei publieke instituties heen van wat moeten we daarmee en wat willen we daarmee. En ik denk, ik ga jouw vraag even beantwoorden alsof ik een rechter was. Want ik denk dat ik een beetje kan vertellen wat een rechter zou zeggen. Die zou zeggen, een mechanische rechtspraak waarin we perfecte consistentie hebben, die is niet meer menselijk. En wij moeten oog blijven houden voor de menselijke maat. Dus voor een slachtoffer dat op een bepaalde manier zo'n enorme impact heeft geleden, zeg maar, in zijn of haar leven. Of voor een verdachte die, ja, hij is dom geweest. Ja, hij heeft iets verschrikkelijk gedaan. Maar dan nog moeten we op een of andere manier naar de toekomst gaan kijken met deze persoon. Dus ik denk dat de rechtspraak juist gedijt in dat spanningsveld. En als je dat spanningsveld probeert op te heffen, wat misschien zou kunnen, hè, met AI, dat je dan de menselijkheid kwijtraakt. En ik denk dat dat voor rechters niet acceptabel zou zijn. En ja, je zou rechters overbodig maken, dus ik denk dat ze dat ook al niet leuk vinden. Maar zou je het ook niet goed vinden dat een keer echt gewoon kritisch en objectief goed gekeken wordt en beoordeeld wordt of het oordeel van al die rechters wel zo consistent is? Dat er best een keer de maat genomen mag worden door middel van data-analyse van al die beslissingen die genomen worden. En aan de andere kant kun je ook zeggen dat de belasting van de rechters om al deze ervaringen en vervelende dingen mee te krijgen weggenomen wordt door het oordeel van een computer. Ja, maar dus dat is ook een heel kritisch. Je kan zeggen, dan worden die rechters een keer echt tegen het licht gehouden of die consistentie wel daadwerkelijk aanwezig is. Dat lijkt me ook belangrijk om daar ook een keer naar te kijken. Ja, gelukkig doen rechters ook onderling wel aan processen van intervisie, hè? En er zijn natuurlijk ook processen van collegiale uitwisseling. De rechter moet natuurlijk onafhankelijk zijn. En er wordt ook wel onderzoek gedaan naar consistentie, hoor. Maar ook dat soort dingen raken aan voor rechters hun onafhankelijkheid. Ja. Dus de rechter die zal ook zeggen, ja, kijk, dat mijn collega's de afgelopen 10 jaar voor dit feit altijd dit hebben gegeven, maar ik ben onafhankelijk, dus ik hoef mij daar niet door te laten leiden. Dus ik vind jouw vraag wel interessant, want je wil eigenlijk de rechter uit de rechtspraak halen. Nou, weet je wat ik het zeg? Ik zie een heel groot gevaar van artificial intelligence. Omdat computers op een gegeven moment besluitvorming kunnen gaan nemen. Ja. Die misschien wel veel intelligenter en beter zijn dan wij die ooit kunnen gaan nemen. En dat vind ik hartstikke gevaarlijk. Maar wie bepaalt of dat dan intelligent is, Tim? Ja. Nou ja, dan kom je terecht bij de kernvraag van wat is intelligentie? Ja, dus het is misschien is niet voor ons intelligent om die computers die beslissingen te laten nemen. Misschien doen we onze eigen intelligentie zwaar tekort als we dat uit handen geven aan een computer die misschien veel beter in staat is om die besluitvorming te nemen dan wij. Ik denk dat daar het grote gevaar in zit. Maar het grote voordeel is dat je alle verantwoordelijkheid bij de computer kan leggen. Dus je hoeft je niet meer moreel verantwoordelijk te voelen. En daar vind ik aan de ene kant een groot voordeel in zitten, maar aan de andere kant ook het allergrootste gevaar. Want dan kun je de computer als een soort oppergod laten zeggen, ja, de computer heeft beslist over deze verdachte. Ja. Dat vind ik het allergrootste gevaar wat erin zit. Dankjewel, Tim, voor jouw blik op AI. Ik denk dat we sowieso in het juridische beroepsgroep hier nog veel mee te maken gaan krijgen. Ja. Voor ook alle beroepsgroepen. Ja, zeker. Ja. In ieder geval heel erg bedankt voor je graag scherpe gedaan. Vraag. Dankjewel. En bedankt voor het interessante interview. Dankjewel. En ik denk dat het inderdaad een hele goede vraag is die Tim stelt. Om vooral ook bezig te blijven met wat is die rol van AI voor het juridische deel. En waarom kunnen we het wel of niet gebruiken. En ook hoeveel, hè? Ja. Waar leg je de grens? Ja. Nou, en wat het grote probleem... Kijk, AI belooft intelligenter te zijn of minder emotioneel, minder door bias en allerlei vooroordelen gedreven. Maar de meeste AI die op dit moment wordt gebruikt is vooral allerlei menselijke vooroordelen aan het reproduceren. Dus precies. AI taalmodellen, als je die loslaat in de werkelijkheid en laat oefenen met en op mensen en op taaluitingen, dan krijg je een ontzettend, bijvoorbeeld een racistisch en een seksistisch taalmodel. Want zo is de wereld. Ja. Dus ik weet niet of AI veel intelligenter is. Ik denk dat het onze eigen kennis en gebrek daaraan gewoon reproduceert. Op dus ik ben iets minder wel. Bang voor AI. Ja, ja, nou, dat is goed om te horen. En weet je, uiteindelijk blijft het gewoon een heel belangrijk, ook wetenschappelijk casus. George heeft nog een appje gestuurd. Die vraagt wat de rol is van sociale media bij die ontwikkeling van kennis en ook bij de rol van besluitvorming voor juristen. Ja, dat is een interessante. Ben je dat tegengekomen in je etnografisch onderzoek? Nee, niet echt. Ik denk dat rechters zich op zeer gepaste afstand proberen te houden van een hele hoop dingen op sociale media. Een rechter die praat ook niet zomaar over de zaak, natuurlijk buiten het vonnis. Nee, maar ik neem aan dat hij wel een nieuws en sociale media meekrijgt. Ja, ja, ja. Maar dat is ook lastig te onderzoeken, denk ik, vanuit deze methode. Ja, en kijk, dat is ook het interessante aan bijvoorbeeld, hè, wat er onbewust meespeelt. Dus er is een socioloog, Garfinkel, die maakte altijd de grap. Als je in de hoofden van mensen wil kijken, moet je hersenschirurg worden, niet socioloog. Dus wij kunnen als sociologen ook niet bij die onbewuste beïnvloedingsprocessen, zou ik zeggen. Nee. Ik kan daar niet bij, in ieder geval. En veel verder wil je misschien ook niet hoeven kijken. Het mag ook binnen een bepaalde afgebakend deel blijven. Ja. George die heeft nog een andere vraag. Die vraagt zich af of leeftijd ook nog invloed heeft op de kennis van die strafrechters. En of je dat ook herkent in je onderzoek. Misschien ook ervaring. De leeftijd van de... Ja, kijk, ervaring is natuurlijk een hele grote factor. Dus meer ervaren rechters die hebben van alles al wel eens gezien. Ja. Die denken ook wat meer in types. Oh, dit is weer zo'n typisch geval van een openlijke geweldpleging bijvoorbeeld. En ik denk dat met name voor de net beginnende rechters het nog veel complexer is om tijdig al die zaken door te nemen. Dus ervaring speelt een grote rol, denk ik. Tegelijkertijd moeten rechters daar dus heel voorzichtig mee zijn. Want je kan je niet altijd laten leiden door die 10 eerdere gevallen van. Want ja, elke zaak is wel weer anders. En je moet daar ook oog voor hebben. Ja. Nou, we hebben nog een liedje in de wachtrij staan. In dit geval is dat een nummer Happy House van Suzy and the Banshees. Dit nummer past wel een beetje bij het onderwerp waar we het vandaag over hebben. Wat is die connectie? Ja, voor mij is de connectie, we hadden het net over kennis van klimaat. Het is natuurlijk ook zo dat er best wel grote belangen zitten achter het ontkennen van de realiteit van klimaatverandering. Of zeggen dat het allemaal niet zo heel erg is. En dit nummer is voor mij, de tekst is This is a happy house, it never rains. En het heeft ook een soort maniacale vrolijkheid die ik eigenlijk heel duister vind. En die ik eigenlijk heel erg symbolisch vind voor een maatschappij die maar doorconsumeert en doorproduceert. Alsof er niet iets heel ergs aan de hand is. Dus vandaar. Mooi. Heb je ondertussen een vraag aan Irene? Stel die vraag dan via een berichtje in de gratis NPO Radio 1 app of bel naar 0800-1121. En dan kun je na de muziek eventueel nog je vraag aan Irene stellen. Thank you. NTR. Met het beste van NPO Radio 1. Dat was Suzy en de Banshees met Happy House. En dat is het nummer dat Irene van Oorschot meegenomen heeft. Ik praat met haar over haar onderzoek, waarin ze in kaart brengt hoe mensen, waaronder strafrechters en boswachters, hun kennis opdoen. En we hebben een luisteraar aan de lijn hangen. Dat is Marco. Goeienacht, Marco. Hoi, goeienacht. Ja, ik heb een vraagje aan Irene. Goedenavond, Irene. Goedenavond. Ik word als inmiddels op alle leefgebieden wel ervaringsdeskundige. Regelmatig word ik gevraagd te spreken namens groepen burgers, zeg maar medezeggenschap te leveren. Omdat er een groot gebrek bestaat aan basale praktijkkennis vanuit cliëntenburgerperspectief, zullen we maar zeggen, bij het Rijk, bij justitie. Maar bovenal in de psychiatrie en de verslavingszorg is het heel moeilijk, kennelijk, om je te verplaatsen in de belevingswereld van de desbetreffende. En nou is mijn vraag, je voelt het misschien al aankomen. Ben je in je onderzoek dat vaak tegengekomen, dat het vergaren van kennis, van ervaringskennis door ervaringskundigen, wordt daar veel gebruik van gemaakt? Zeg maar. Ja, ik denk. Ik vind dit een hele mooie vraag. Want waar deze vraag eigenlijk ook de aandacht op legt, is dat. Kijk, wij denken dat we kennis kunnen onderverdelen in twee dingen. We hebben wetenschappelijke expertise en dan hebben we ervaringskennis. Hè, in het Engels experience. Maar beide woorden, expertise en experience, die hebben een gezamenlijke bron. Mm-hmm. Dat wil zeggen dat alle kennis uiteindelijk iets te maken heeft met wat we waarnemen, wat we proeven, wat we voelen, hoe we de werkelijkheid ordenen. Dus ik denk ook dat we die twee in een niet zozeer in een verlengde van elkaar kunnen zien, maar dat er zeker een relatie is en mogelijk is. En ik weet vanuit de kennissociologie dat met name inderdaad in denken over verslavingsproblematiek, maar ook als je denkt aan de vroege HIV-crisis. Het medische establishment deed daar niks mee. De grote kennisstappen in het vroege begin zijn gemaakt door patiënten die onderling contact zochten met elkaar. En onderling op basis van hun ervaring met deze nog heel onbekende ziekte hele belangrijke inzichten hebben gegenereerd. Dus ik denk dat er zeker vanuit de Ivoren Torenwetenschap goed geluisterd moet worden naar plaatsen en momenten en netwerken waarin mensen zich verzamelen om gezamenlijk kennis te construeren, ook buiten de formele wetenschappelijke praktijken om. Ja. Meer naar de geestenwet dan de letterenwet, maar hoe krijg je dat bij het gemeentelijke ambtenarenapparaat zo per geïmplementeerd, zullen we zeggen, dat je invloed kan leveren in dat hele proces, ook voor een rechter natuurlijk, het hele proces naar een vonnis toe. Ja, dat is heel erg beïnvloedbaar natuurlijk door kennis. Maar ook de uitvoering van de strafoplegging, dat is ook natuurlijk weer heel erg ondoorzichtig. Omdat in gesloten settingen moeilijk te controleren is. Want vaak worden mensen gewoon dubbel gestraft. Ja. Omdat de indruk. Maar zo zijn er heel veel misstanden, zeg maar, die goed gemaakt hadden kunnen worden door de inzet van ervaringskennis. Dank je wel voor je vraag, Marco. Graag gedaan. Fijne nacht nog. Dag iedereen ook. Fijne avond. Dag. Doeg. En we hebben nog een berichtje ook van George, net als net binnengekregen. Die vraagt zich af of je ook gekeken hebt hoe rechters met vooroordelen omgaan in hun besluitvorming. We hebben het er volgens mij een klein beetje over gehad. Ja. Kom je dat veel tegen? Nou, dat is best. Dat is heel interessant, vind ik dit. Want rechters die weten ook wel dat hun werk ligt onder een loep, maatschappelijk gezien. Ja. Rechters zijn mensen. Rechtspreken is mensenwerk. Dus zij proberen. Het is geen AI. Nee, het is geen AI. Dus ze proberen zich een beetje reflexief te verhouden voor wat ze meenemen aan vooroordelen. Dus ze proberen daar dan ook op te reflecteren. Tegelijkertijd leidt dat toch ook weer tot allerlei spanningen. Ik kan er wel een voorbeeld van geven. Kijk, voor rechters is het heel erg prettig als ze een beetje een goed gesprek kunnen voeren met een verdachte. Die verdachte die kijkt hen aan, ze zitten te converseren samen. En dan kan die rechter een idee krijgen, wie zit er hier voor mij? Niet alle verdachten doen dat per se. Sommige verdachten kijken naar beneden of die kijken ergens anders heen. Die zeggen niks. Die zeggen niet zoveel. En een rechter die zegt dan wel eens, ja, je moet niet vergeten, sommige mensen komen vanuit een andere cultuur. En daarin is het, kijk je eigenlijk iemand in een machtspositie, die kijk je niet aan. Dat is een teken van respect. Maar ja, dan zitten ze er wel mee, zeggen ze, dat ik eigenlijk niet weet of ik die persoon wel heb leren kennen. Ja. Hè? Want, en dit is dan een letterlijk quote, zeggen ze, wie is de persoon achter de cultuur? Dus aan de ene kant zie je dat rechters bezig zijn met wat neem ik mee aan vooroordelen? Wat neem ik mee aan kennis van andere culturen? En aan de andere kant genereert dat ook weer nieuwe vragen. Want ja, wie is die persoon achter de cultuur? Zeggen ze dan, hè? Ja. Ja. En nou heeft Sjors nog een hele belangrijke vraag die niet over de rechters ging, maar over het bos wat wij net bespraken. Want jij begon heel mooi met dat voorbeeld van de boom met en de boom zonder kruis. Ja. We hebben het niet over gehad wat nou de achterliggende reden was. Heb je die ook gevonden? Nou, dat is dus een van de veldwerkdingen die ik heb gedaan. Ik ben dus met een boswachter mee gaan blessen. En blessen is dus de praktijk van het aanduiden welke boom er gekapt mag worden. Mm-hmm. En eigenlijk heeft me dat geleerd dat ik daar geen antwoord op heb. Want dat is een super contextuele vraag. Het kan zijn dat het gewoon een goede boom is en dat die rijp is om gekapt te worden. En dan kunnen we er mooie planken van zagen. Het kan ook zijn dat hij ziek was. Het kan ook zijn dat hij een andere boom in de weg zat. Het kan ook zijn dat er wat licht gecreëerd moest worden, zodat kleine zaailingen van boompjes die daar staan en die zon nodig hebben, dat die zon krijgen. Dus het is een hele contextuele vaardigheid en een hele contextuele kunst eigenlijk. Ja. Dus ik weet nog steeds niet waarom die ene boom nou geblest was en de andere niet. Maar ik heb nu wel een beter idee van welke overwegingen er. Je zou misschien wel zitten. Beter kunnen herkennen waarom een bepaalde boom dan dat kruis heeft en waarom niet. Ja, misschien moet ik terug, maar nou staat hij er niet meer. Nee, dat is jammer. Maar er zijn vast genoeg bomen met kruisen, helaas ook. Tenminste, ja, dat zeg ik dan wel, maar het is met een reden. Dat brengt me ook nog bij een onderdeel dat we nog niet helemaal besproken hebben in het uurgesprek. Is namelijk een ander onderzoek dat je gedaan hebt. Namelijk over de kennis van klimaatverandering bij inwoners van Rotterdam. Wat heb je bij hen onderzocht? Ja, daar heb ik eigenlijk heel erg de link proberen te maken met ervaring. Dus ik zie heel erg het in het maatschappelijk debat worden er heel erg veel getallen, hè, veel kwantitatieve informatie wordt gebruikt om over klimaatverandering te praten. En eigenlijk de vraag die ik en een collega van mij, Sophie van Balen, daarin heel erg belangrijk vonden is, maar wat merken mensen ervan? Hoe voelt het om klimaatverandering te registreren met je lijf? En ik denk dat we daar heel erg erachter zijn gekomen. En nou ja, dat is ook. Dat ook ander onderzoek wijst dat ook wel uit. Is dat klimaatverandering en de ervaring daarvan toch wel echt bij bepaalde groepen terechtkomt. En dat zijn groepen die bijvoorbeeld in huizen wonen met mooie grote ramen. Waar de hete lucht in de zomer blijft binnenhangen. En dat zijn niet de mensen die goed kunnen isoleren. Dat zijn niet de mensen die een koopwoning hebben per se. Maar dat zijn de mensen die op 3 hoog in sociale woningbouw zitten bijvoorbeeld. Ja. Dus wij proberen ook heel erg daarmee te laten zien dat wie het nu al aan het ervaren is, dat eigenlijk ongelijk verdeeld is over de stad. Dat zie je ook, of tenminste dat heb je afgelopen jaar natuurlijk met de gascrisis ook een beetje gezien. Ja. De gasprijzen die omhoog gaan. Wie hebben daar het eerste last van? Ja, de mensen die daar het meest afhankelijk in zijn in hun huis. Absoluut. Ja. Dat zijn toch ook vaak de mensen dan met misschien een lager inkomen. Ja. Die het ook weer niet kunnen betalen. Ja. En heel veel verduurzamingsbeleid, hè, op de consument gericht, is vaak gericht op de mensen die dat kunnen betalen en die een koophuis hebben. Ja. En heb je hier dan ook etnografisch onderzoek gedaan? Nee, hier hebben wij focusgroepen gedaan. Dat zijn een soort groepsgesprekken met verschillende groepen Rotterdammers. Wat voor groepen Rotterdammers moet ik dan aan denken? Schoolkinderen hebben we hele leuke focusgroepen meegedaan. Mensen met een kwetsbare gezondheid. Omdat we ook wilden kijken van hoe beleven zij de stad en het stadsklimaat eigenlijk. Ouderen en bejaarden. Studenten. Dus dat zijn een aantal voorbeelden van groepen die we zo hebben onderzocht. Ja, en dan kijk je dus niet meer naar echt een bepaalde beroepsgroep, waarin alles misschien ook wat eenduidiger is, maar echt veel meer naar de normale burger. Ja. Merk je dan ook verschil in hoe je daar, wat er uitkomt en ook hoe je daarmee om moet gaan? Nou, wat wij heel erg merkten, en ik denk dat dat ook wel te maken heeft met het thema klimaatverandering, is, kijk, Sofie en ik werken allebei in de wetenschap. Ons werk is heel talig. We moeten praten, presenteren, schrijven, lezen. Dat van rechters is ook heel talig. En een van de interessantste dingen vond ik juist om te zien in die focusgroepen, dat het soms ook stil is. En dat mensen eigenlijk niet een taal kunnen vinden om uit te drukken wat ze willen uitdrukken. Hmm. En ik vond dat zelf als onderzoeker ook een heel leerzaam moment om daar ook mee om te gaan. Ja. Want je wil aan de ene kant mensen helpen, misschien ze wat aanreiken. En aan de andere kant wil je ook niet jouw woorden projecteren op hun ervaring. Ja. Dus ik vond dat een interessante dynamiek. Ja, we hebben ook nog wat appjes die hier misschien een klein beetje wel op aansluiten. Kirsten die vraagt bijvoorbeeld, wordt iemands kennis niet altijd beïnvloed ook door iemands eigen wereldbeeld? Ja. Ja, ik vind ook dat er niet zo'n verschil is tussen wereldbeeld en kennis. Oké. Ja, dus we denken vaak kennis is iets van ik weet dat. Maar een wereldbeeld, daar zit ook kennis in. Van hoe jij de wereld ziet en waarvan jij denkt, nou, zo zit het in elkaar. Dit is de wereld, dat is voor mij. Nogmaals, dat is mijn sociologische, heel brede kennisbegrip. En kan dat dan goed of fout zijn? Correct of niet, of accuraat of niet accuraat. Dat zou je het ook kunnen noemen. Ja, ik zie het altijd meer in termen van de vraag, wat stelt kennis in staat en wat stelt het niet in staat. Mm-hmm. En dus ik ben niet zo geïnteresseerd, dat is grappig voor iemand die met kennis bezig is, ik ben niet zo geïnteresseerd in die waarheidvraag. Ik ben geïnteresseerd in als je iets voor waar aanneemt, welke mogelijkheden zijn er dan? Ja, en welke besluiten neem je op basis van die kennis eigenlijk? Ja, ja. En Pallas die vraagt, twijfel je wel eens aan je eigen kennis, van je eigen wereldbeeld, dan zou ik misschien mogen zeggen. Ja, continu. Ja, dat hoort er wel bij dan, denk ik. Wat voor twijfel is dat dan? Een twijfel of niet alleen. Hè, dus ik doe kennis op door te lezen en door met mensen te praten. In mijn onderzoek, maar ook. Ik heb ook een specifieke opvoeding gehad. Ik ben op een bepaald moment in de geschiedenis in een bepaald land geboren. Hoe beïnvloedt dat de manier waarop ik de wereld zie? En hoe kan ik dat ook een beetje los proberen te weken? En hoe kan ik andere perspectieven zoeken? Ja. En tot slot vraag ik me nog af. We hebben een stap gezien van rechters naar boswachters. Dat onderzoek loopt nog. Maar heb je ook al een idee wat hierna dan nog komt? Goh. Nee. To be continued, zou ik zeggen. Je laat je inspireren door wat je tegenkomt. Ja. Erg benieuwd. Nou, dit onderzoek loopt dus nog. Hoe lang ben je hier nog mee bezig, denk je? Goh, nog tot 2025. En dan, wat komt daaruit, denk je? Is dat dan een artikel, een boek misschien? Ik hoop eigenlijk een boek te schrijven over wat wij als maatschappij allemaal verlangen van het bos. En wat het bos nodig zou hebben. Mm-hmm. Dan zou ik daar wel oppassen met niet te veel papier gebruiken. Digitaal boek. Ja. Goed idee. Heel erg bedankt voor dit anderhalf uur gesprek. We zien je vast nog wel een keer terug als je weer andere mooie onderzoek gedaan hebt. Veel dank. Dankjewel. De nacht van NTR. Met het beste van NPO Radio 1. We gaan luisteren naar onze wetenschapspodcast Focus, met alweer de vierde aflevering in de serie over complotdenken. In deze aflevering sluiten we de serie af met een blik vooruit. Hoe kunnen we de samenleving weerbaar maken tegen de beïnvloedingstechnieken die veel complotdenkers gebruiken? Lara Billy Rensen spreekt met communicatie- en informatiewetenschapper Kitty Smeekes, die ons vertelt hoe je complotten kunt leren herkennen. Dit is een podcast van de NTR voor NPO 2. Wat je ziet momenteel is dat de personen die er ook een verdienmodel aan koppelen, bijvoorbeeld een online platform hebben waar ze bepaalde trainingen aanbieden, coachingstrajecten. Dat zij er ook een commercieel belang bij hebben om die complotverhalen en desinformatie te verkopen. Wat zijn de gevolgen van complotdenken? Podcast Focus onderzoekt in 4 afleveringen hoe we het geloof in geheime samenzweringen kunnen verklaren. Wat is het gevaar ervan? En hoe maak je mensen weerbaar? Focus met Lara Billy Rensen. Complottheorieën over een kwaadaardige elite die in Nederland de macht in handen heeft, hebben bedreigende gevolgen voor onze veiligheid, volgens de AIVD. En daarom ging verslaggever Ruben Rose Jacobsen in de vorige aflevering verhaal halen bij de inlichtingendienst. Complotverhalen kunnen gevaarlijk worden en geweld ontlokken. Tegelijkertijd zijn de complottheorieën ook springlevend en zijn er volgens de AIVD zeker 100.000 mensen die geloven in het verhaal van een kwaadaardige elite die uit is op totale wereldcontrole en mensen wil onderdrukken, tot slaaf maken of zelfs vermoorden. Hoe voorkom je nou dat mensen in dat soort verhalen gaan geloven? Of hoe zorg je ervoor dat een argeloze internetgebruiker feit van fictie weet te onderscheiden? Volgens informatie- en communicatiewetenschapper Kitty Smeekes is het belangrijk dat we complotverhalen weten te herkennen. Zij doet al jaren onderzoek naar complotmythen en desinformatie. En ze is hier bij me in de studio. Kitty, welkom. Dankjewel. Fijn dat je er bent. Ben jij verbaasd eigenlijk over dat getal? 100.000 mensen zouden in Nederland zijn gaan geloven in de mythe over de kwaadaardige elite die de macht in Nederland in handen heeft? Ja en nee. Eerlijk gezegd denk ik dat er achter de schermen misschien nog wel meer mensen zijn die geloven in een variant op dit verhaal, op dit narratief. Tegelijkertijd denk ik dat het ook heel moeilijk is, hè, zoals ook in de vorige aflevering werd aangegeven, om een heel duidelijk getal te noemen. Het ging om schattingen. Het zou zomaar eens kunnen dat er meer mensen zijn waarvan we niet weten dat zij dit iets serieuzer nemen dan gezond voor hen zou kunnen zijn. En daarmee ook voor de samenleving uiteindelijk. Dat is de waarschuwing van de AIVD. Jij doet er al jaren onderzoek naar dat discours. En heb je in de afgelopen jaren iets zien veranderen in het complotdenken? Ja, zeker. Ik heb het gezien dat steeds meer mensen ook dat narratief zijn gaan delen online. En dat heeft ook vooral te maken met de ontwikkelingen van mediatechnologie, van AI. De ontwikkelingen die we zien op het gebied van het inzetten van marketingtechnologie. En dat het ook steeds makkelijker is om jezelf als organisatie of als groep te organiseren met online tools. Dus je kunt in feite vandaag nog beslissen om morgen een online community te starten. En daar allerlei marketing tooling bij halen. En data marketing doen, zodat je mensen wat makkelijker kunt bereiken, je doelgroep makkelijker kunt bereiken. En dat zijn in principe amorele instrumenten. Maar op het moment dat iemand een verdienmodel heeft en daarbij complotmarketing inzet om mensen aan te trekken, dan wordt het wat obscuur. Want dat is dat patroon, het patroon dat je ziet in je onderzoek, dat er altijd één grote influencer is met een soort narratief en dan vervolgens heel veel volgers krijgt en daar zelf dan geld aan verdient? Als je inzoomt wel. Dus per casus bekeken zeker. En tegelijkertijd zie je ook dat binnen die groepen, die communities ook, men veel met elkaar in discussie is en dat er subtiele verschillen zijn, dat er veel diversiteit is. Dat zegt de AIVD ook, hè? Het is geen eenkleurig fenomeen. Exact. En dat ook de verdienmodellen erachter kunnen verschillen. Dus één persoon kan zeggen, nou, ik gebruik het narratief van de Matrix om mensen binnen mijn complotcommunity te houden en om educatie te verkopen. De film The Matrix bedoel je, ja. Ja, exact. Dus dan dat noemt men dat ook echt red pillen. En daar is men ook redelijk transparant over. Hoe zat dat ook alweer met die red pill? Ja, dat je als je die red pill slikt, dat je dan wakker wordt. Hè? Oh, ja. Dat je dan ook ziet hoe de verhoudingen hoe het echt liggen. Zit. Ja. Hoe het echt zit. En dan kom je gaandeweg ook erachter dat daar inderdaad zo'n kwaadaardige, bloeddrinkende elite achter zou zitten. En wie zij daar dan weer mee bedoelen, dat verschilt dan ook nog wel eens per groep. Oké, maar Kitty, dan moeten we misschien ook steeds wel onderscheid blijven maken in de twee soorten mensen, misschien groepen. Complotverhalen worden gebruikt soms om mensen te recruteren. Dat is de ene groep, dat zijn de recruiters. En aan de andere kant heb je dus mensen die gerecruiteerd worden, die actief benaderd worden. Ja, wat je ziet momenteel is dat de personen die er ook een verdienmodel aan koppelen, bijvoorbeeld een eigen online platform hebben waar ze bepaalde trainingen aanbieden, coachingstrajecten, dat zij er ook een commercieel belang bij hebben om die complotverhalen en desinformatie te verkopen. Zo iemand als Andrew Tate misschien, daar denk ik dan aan. Ja, een van de voorbeelden. Hè? Dus van Andrew Tate weten we bijvoorbeeld dat hij het complotverhaal over de Matrix gebruikte richting zijn volgers. Mm-hmm. Van nou, als je bij mij blijft en je blijft je money mindset trainen of je blijft mijn programma volgen, dan blijf je uit de Matrix. Stop je met mijn trainingen, ga je weer terug naar je oude leven, dan zit je weer in die matrix. En op het moment dat je dus die complotverhalen voor waar aanneemt en heel serieus neemt, het zijn vaak griezelige verhalen, bedreigende verhalen, dan kan het zo zijn dat je dus ook tot de conclusie komt dat het verstandiger is om dus in die vuik te blijven zitten bij zo'n complotinfluencer. Maar ja, als je dat zo zegt, dan is het eigenlijk wel belangrijk dat we met z'n allen gewaarschuwd en alert blijven. Hè? Absoluut. Ja, zeker. Want het is, kijk, op het moment dat je nog maar net in aanraking bent gekomen met zo'n community, dan is er mogelijkerwijs nog niet zo heel veel aan de hand. Maar het kan zo zijn dat je zelf ook affiliate wordt gemaakt. Of daar zelf wel heil in ziet, omdat je voorgespiegeld wordt. Dat je heel veel geld kan verdienen. Dat je uit het systeem kan stappen door al die dingen te doen. En dat wil niet per se zeggen dat je erop vooruit gaat. En het grootste risico voor mensen op individueel niveau kan erin zitten dat ze zodanig geïsoleerd raken van de rest van de maatschappij, van familie, dat ook geen toegang meer gevonden kan worden tot het recht. Maar er ontstaat een narratief, al dan niet gecreëerd door een persoon. We weten natuurlijk ook dat in de geschiedenis eigenlijk complottheorieën van alle tijden zijn. Zelfs in de 15e eeuw kregen vrouwen en joden al de schuld van alles. Maar nu lijkt dat te verhevigen. Ja. Waar komt dat dan door? Wat speelt daar? Welke dynamiek speelt daar een rol in? Ja, verschillende factoren. Wat we zien, en daar gaat het rapport ook op in, hè, van de AIVD, is dat online er veel narratieven worden verspreid. En dat afhankelijk van van waar je je als persoon zorgen over maakt, dat je ook weer een ingang kunt vinden in zo'n complotfuik. Dus of je je nu zorgen maakt over gezondheidszorg, over vaccinaties, of je maakt je zorgen over dat er meer vluchtelingen naar Nederland komen, of weer over iets heel anders. Vanuit iedere hoek waar je zorgen over maakt, is een aparte ingang die fuik in te vinden. Maar hoe wordt je zo'n fuik ingetrokken? Welk mechanisme speelt daar een rol in? Mediatechnologie speelt een rol. AI speelt een rol. Dus ook de algoritmen die gebruikt worden door sociale media platforms. Die algoritmen die kunnen soms werken ook als cherrypicking machientjes, als het ware. Cherrypicking speelt sowieso een belangrijke rol gaan geloven in complottheorieën of het terechtkomen in een tunnelvisie. Hè? Dus die confirmation bias, waar jullie wellicht ook in vorige aflevering ook over hebben gehad, is dat je bevestiging zoekt voor datgene wat je al gelooft. Oh ja, en dat cherrypicken is dus dat je dan daar dingen bij zoekt die daarin passen. Exact, die daar bevestigend voor zijn. En dat je vervolgens online ook weer via die algoritme gevoed wordt met narratieven en met informatie die daarop aansluiten. Want hoe komt dat dan? Hoe werken die algoritme dan? Ja, hoe het werkt is als volgt. Je kunt je bent als user aanwezig in een community of op sociale media. Men verzamelt die data van je. En op het moment dat je bijvoorbeeld bepaalde berichten vaker bekijkt of liked, daar gaan signalen van uit, waardoor je wat makkelijker ook weer bepaalde recommendations kunt krijgen. Aanbevelingen. Ja, ja die en aanbevelingen. En zo gaat dat door. Juist. En dan wordt het, maar hoe kom je dan in wat extremer gedachtegoed? Want ik weet wel dat Ruben heeft het gedaan. En dat gebeurde ook echt. Terwijl hij aan het klikken was, klikte hij door. Ja. En op een gegeven moment zat hij echt in die fuik. Ja, waar bepaalde complottheorieën heel sterk in zijn. Want dat zit natuurlijk niet alleen maar in de technologie. Maar ook dat een complottheorie een bepaalde vorm heeft. En dat noemen we storytelling. Dus men geeft het ook een bepaalde vorm mee, waarbij je een duidelijke held is, een duidelijke vijand, een duidelijke pad naar bijvoorbeeld heling of naar een oplossing toe. Met een hindernis. En ook het taalgebruik kan zeer hyperbolisch zijn. Overdreven. Ja, gevoel. Veel retorisch stijlgebruik, taalgebruik waarbij je denkt, oké, nu ga ik aan. Dus ook die complotmythen zijn in feite... Emotioneel ook, appellerend aan je emoties misschien. Absoluut, ja. Dus het doet meteen een appel op een bepaalde emotie, of dat nu woede is of medelijden. Of juist enthousiasme ook. Hè? Dat kan nu nieuwsgierig maken naar zaken. Dat... Weet je wat ik interessant vind? Jij gebruikt het woord storytelling, maar dat gebruiken wij in de journalistiek ook. Absoluut. Ik probeer te bedenken wat dat dan in deze context zou kunnen betekenen. Heb je daar een voorbeeld van? Ja, nou, storytelling is op zichzelf natuurlijk een neutraal instrument. Je kunt een verhaal vertellen in een bepaalde vorm. En met een duidelijk begin, een duidelijk midden en een duidelijk eind. Het liefst ook een spanningboog daarin. Een goede spanningboog erin. Het liefst ook wat wrijving. Hè? Dus, daar heb je eigenlijk al de held van het verhaal en de vijand. Die dus met elkaar in strijd aangaan. En dat is een vorm die mensen aanspreekt. Die herkenbaar is. Die ook makkelijk te verwerken is. Cognitief te verwerken is. Omdat het juist die herkenbare structuur heeft. In feite maakt complottheorie. In de vorm van narrative storytelling of narrative persuasion gebruik van diezelfde technieken die je als marketeer ook gebruikt. Mm-hmm. Dus als je als marketeer of als storyteller, als journalist met een goed verhaal storytelling inzet, dan kun je natuurlijk ook doen met complotverhalen. Allemaal bedoeld om publiek te bereiken en vast te houden. Exact. Dus ook, of een consument iets te laten kopen, bijvoorbeeld. Ja, een consument iets laten verkopen. Je zou kunnen spreken dat die complotideeën ook gebruikt worden als marketinginstrument. En wanneer je merkt dat daar toch een zekere intentie achter zit, en dat het dus structureel is, dat het zelfs ook mogelijk zelfs verwerkt is in een marketingstrategie van een organisatie of een community, dan kun je wel spreken van mogelijkerwijs desinformatie. En een voorbeeld van storytelling in deze context. Waar denk jij dan aan? Ja, ik denk dan aan twee dingen. Sowieso, als je een video tegenkomt waarin iemand een verhaal over satanisch ritueel misbruik toelicht, om even een voorbeeld te geven. Ja. Iemand komt aan het woord die vroeger of op dit moment satanisch ritueel misbruik heeft meegemaakt. En die vertelt over de dader en over zichzelf als slachtoffer. En over hoe je vervolgens daaruit bent gekomen uit dat satanisch ritueel misbruik. En wie jou heeft gered, om even een voorbeeld te geven. Dat is één vorm. En dat kom je dus tegen in de vorm van video's, maar ook gewoon teksten. Een andere vorm is dat mensen zichzelf als burgerspeurder, zoals dat dan wordt genoemd, een beetje oneerbiedig opwerpen. En dat je online mee kunt gaan speuren. En dus ook echt als met diezelfde OSINT-technieken, dus open source online onderzoekstechnieken, zelf mee gaan zoeken naar de vermeende daders van een vermeend misdrijf. En dat kan een daadwerkelijk plaatsgevonden misdrijf zijn, of het kan een misdrijf zijn dat fictief is. Ja, en dan voelen mensen zich natuurlijk ook enorm betrokken. Absoluut. En dan hebben ze, kan ik me zo voorstellen, ook een doel. Ja, en dat is ook waar. Kijk, zo'n complotverhaal, en zeker als je daar zelf mee kan interacteren, hè, en ze echt een actieve rol in krijgt, dan geeft dat een gevoel van handelingsperspectief. Ja, dat kan ik me wel voorstellen. Ja. En als je uitgaat van de wetenschap, dat mensen die zich machteloos voelen, of mensen die zich echt wantrouwen voelen jegens de overheid, en het idee hebben van ik wil nu gewoon iets kunnen doen, dan heb je echt het gevoel dat je bezig bent met een goed doel, met activisme. Dat je zelf iets, de touwtjes in handen kan nemen. En het geeft je toch het gevoel van controle. Soms dus ook de illusie van controle. Ja, ja. Dat weet je dus niet. Nee. En hoe kan je dat soort propaganda of complottheorieën herkennen? Welke elementen hebben complotmythen die je als internetgebruiker zou kunnen herkennen? Zodat dat even een alarm bij je afgaat van, oh wacht even, dat is de opening naar zo'n fuik. Of misschien zit ik er al wel in. Ja, er zijn meerdere dingen die je kunt doen als burger, als gebruiker van het internet. Het ene is dat je let op het gebruik van retorische middelen. En dus het gebruik van drogredenen, Daar zijn verschillende tools voor waar je jezelf ook kunt trainen. Dus om valse manieren van redeneren. Ja, dus echt de logische denkfoutjes die mensen kunnen maken, die bijna iedereen overigens maakt. Het complotdenken gaat wel een stukje verder. Er is een boekje geschreven, dat heet de Conspiracy Theory Handbook. En daar wordt heel erg goed in uitgelegd hoe je complottheorieën kunt herkennen. Enerzijds dus het narratief. Uh-huh. Het verhaal. Ja. Het verhaal zelf. Dus als je iets tegenkomt wat gaat over bloeddrinkende elite, dan zou, dat is even één voorbeeld, dan zou je wel alert kunnen blijven. En anderzijds kun je ook letten op die verschillende manieren van redeneren. Wat mij bijvoorbeeld is opgevallen is dat als je online video's bekijkt, dat soms dat extremere verhaal, dat excentriekere verhaal, pas na de helft van de video start. Hmm. Dus dan kun je in het begin denken van, goh, ik zit hier gewoon naar een normale talkshow te kijken. En die zien er tegenwoordig allemaal heel puik uit. Hè? De middelen zijn wat betaalbaarder geworden om een goede productie te maken. Ook alternatieve mediaplatforms kunnen hele goede producties maken. In ieder geval qua look en feel. Maar tegelijkertijd zie je, als je goed luistert naar wat men daar brengt, kun je toch ook merken dat de manier van redeneren vooral of in ieder geval herkenbaar is aan bepaalde vormen van redeneren. En misschien ook niet altijd klopt. We hadden het in de podcast in eerdere afleveringen al over dat er twee aparte gebeurtenissen plaatsvinden die met elkaar in verband gebracht worden. Juist, ja. En dat zie je veel. Is dat het alle misstanden die plaatsvinden, en er vinden altijd misstanden plaats, worden in feite ook ingekapseld. Het krijgt een extra laagje van het complot, wordt daarin getrokken. Zoals de analisten bij de vorige aflevering van de AIVD ook aangaffen. Zodat dat geplaatst wordt in dat frame, zoals dat dan genoemd wordt. Mm-hmm. Hoe kunnen we ervoor zorgen, want dat is waar we uiteindelijk ook naar op zoek zijn natuurlijk, dat we dit soort complotverhalen gaan doorzien en weerbaar hiervoor worden. Ja, dat is daar zijn verschillende initiatieven momenteel op gang. Hè. Sowieso nog meer onderzoek doen dan er nu al plaatsvindt. Echt goed bezighouden met wat is dit fenomeen en hoe kunnen we dat nu beter herkennen? Hoe kunnen we mensen meer weerbaar maken? Daar moet nog meer onderzoek naar plaatsvinden. Jij bent daar op taalkundig niveau natuurlijk ook mee bezig. Ja, dus nog meer analyseren. En zo zijn er ook een paar van die quick wins. Hè. Dus als je snel tot resultaten komen. Ja, precies. Dus dat niemand heeft de tijd om, zoals ik in mijn werkzaamheden, een hele dag een transcript te maken en dat dan op de letter nauwkeurig te analyseren. Een transcript van een video bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld, of ja. Van een gesprek. Of een tekst die online wordt verspreid. Dat kunnen we niet van de mensen verwachten. Maar je kunt wel leren die manieren van redeneren herkennen. Dus de alternatieve manieren van redeneren, zoals magisch denken. Maar ook op het moment dat je merkt dat mensen redeneren in termen van dat toeval niet kan bestaan. Mm-hmm. Toeval bestaat niet. Alles heeft een reden. Alles kan verklaard worden. Ja. En dat wordt dan ook weer makkelijk in datzelfde patroon getrokken. Net alsof oorzaak en gevolg en ook de oplossing allemaal een beetje uit datzelfde kokertje zouden moeten komen. Ja, en ligt er ook niet een oplossing in, of een oplossing, zo moet ik het misschien niet formuleren, maar een manier om mensen te blijven benaderen is dat kritisch denken, dat er helemaal niets mis mee is, maar dat er een bepaalde, ja, misschien wetten zijn, daar keren mensen zich natuurlijk ook van af, maar mm-hmm. dat er bepaalde manieren zijn die functioneel zijn. In de manier waarop je kritisch kunt denken. Ja, precies. En kritisch denken is een woord dat de laatste jaren, dat is mij in ieder geval opgevallen, vaak wordt gebruikt. Ook door groepen die zichzelf, die in complotten geloven. Nou, sterker nog, die noemen zichzelf niet complotdenkers, maar compleetdenkers. Hè? Ja. Zij hebben het idee dat zij de echte waarheid kennen. Ja, en soms wordt het ook wel als systeemdenken geduid. Hè, van, mm-hmm. Nou, systeemdenken, dat klinkt allemaal heel redelijk. En het is te handig om dan door te vragen van, maar welke vorm van systeemdenken bedoelt u dan precies? Met name circulaire causaliteitsdenken is een van de manieren van redeneren. Wat is dat? Dat is dat je oorzaak en gevolg, dat je zegt, oké, er is hier nu een gebeurtenis en die dat wordt daardoor veroorzaakt. En eigenlijk zijn oorzaak en gevolg hetzelfde. Dus op het moment dat iemand wordt mishandeld... dan komt dat omdat die persoon zelf ook iemand anders heeft mishandeld. Mm-hmm. Dus in feite zit daar al meteen die omkering in. Mm-hmm. Waarbij je te maken kunt krijgen met victim blaming. Dus als je als de Joden werden vervolgd... ze is van, ja, maar de Joden hebben het er zelf naar gemaakt. Want zij hebben Jezus omgebracht. Ah, zo. Ja. Dus zeg, ik noem nu even een van de complottheorieën die daar... achter zeker. Zie je trouwens ook dat veel jongeren vatbaar zijn? Of is er verschil tussen jongeren en wat oudere mensen? In het manier van denken. Want ik vraag dat omdat ik hoop dat jongeren misschien nog wat makkelijker te bereiken zijn in dat opzicht. Ja, jongeren zijn wel makkelijker te bereiken, denk ik ook, omdat ze veel meer online zijn, gemiddeld genomen. Mm. Tegelijkertijd denk ik dat jongeren ook wat minder grondig lezen. Dus leesonderwijs, dus gewoon normale geletterdheid en mediageletterdheid. Dat verdient aandacht. Mm-hmm. En we zien dat oudere generaties over het algemeen wel wat beter zijn met lezen. Maar die exacte getallen die zou ik zo niet kunnen oplepelen, heel eerlijk gezegd. Nee, ja. Maar er zijn in dat opzicht ook zorgen dus over jongeren... dat zij die kennis juist niet hebben. Een tekst lezen, analyseren en niet te snel bepaalde gevolgtrekkingen doen. Dat bijvoorbeeld, maar ook de standaard grifter-trucjes die gebruikt worden om mensen online te ronselen. Hè? Dus als jij bijvoorbeeld op TikTok filmpjes gaat kijken, dan kan het zomaar zijn dat je dus daar een filmpje ziet van een complot-influencer. Ze noemen ze zichzelf dan niet per se, maar je kunt wel gecharmeerd raken van zo'n influencer die je dan ook weer verder kan loodsen, zo'n fuik in. Omdat zo iemand ook niet per se irrationeel overkomt. Het zijn niet allemaal mensen die met een rood hoofd zitten te schreeuwen, zal ik maar zeggen. Dat is niet het geval. Hè? Dus het zijn ook mensen die ook zelf het idee hebben een hele goede dienst te leveren, ook aan die jonge lui. Ja. En je helpt ook mee, hè? Want daarom vraag ik er ook naar, aan handreikingen voor scholen. Kunnen we daarmee die bedreigende gevolgen die complotten hebben volgens de AIVD enigszins verzachten? Is er hoop? Want ik hoor toch ook vanuit de AIVD dat de overheid bijvoorbeeld een belangrijke rol heeft. Dat zij transparanter moeten worden en eerlijker en consequenter. Ja, ik denk dat zeker zal helpen. Hè? Dus die transparantie opzoeken, ook duidelijker communiceren en verwachtingen managen richting de burger. Het is natuurlijk vaak zo dat als er iets gebeurt en je doet ergens melding, dan verdwijnt zo'n melding bij de diensten. Ook bij de AIVD is dat natuurlijk het geval. En je weet niet of er onderzoek naar gedaan wordt, wat de uitkomsten zijn. Dus ook over die processen van hoe doet men onderzoek en wat zijn nu de beoordelingskaders. Het is heel goed om daar transparant over te zijn. Want mensen kunnen daardoor teleurgesteld en gefrustreerd raken. Juist. Kan ik me voorstellen. Ja, dat is soms. En dat is het tweede stuk. Hè? De boodschap richting burgers kan nog wel eens zijn dat alle problemen oplosbaar zijn. En dat is natuurlijk niet altijd het geval. Dus daar moet je eerlijk over zijn. Eerlijk zijn, absoluut. Nou, we maken ons en onze toekomstige generaties weerbaar. We moeten dus alert blijven. Dat is de boodschap van Kitty Smeekers. Dank je wel, Kitty. Communicatie- en informatiewetenschapper. Dank je wel. Dank voor het luisteren. Ben je benieuwd naar wat de wetenschap te vertellen heeft? Abonneer je dan op deze podcast om de volgende afleveringen niet te missen. En in onze show notes vind je natuurlijk alle bronnen en ook alle termen die genoemd zijn, gereedschap. Kijk ook naar onze tv-aflevering over complotdenkers. Deze is te zien bij NPO Start. En voor de week ook in onze show notes. Dat was de podcast Focus met de laatste aflevering van de vierdelige serie over complotdenken. Volgende week hoor je de eerste aflevering van weer een nieuwe serie waar we in de wonderlijke wereld duiken van de darmen en vooral de bacteriën die daar leven. Onderschatten we het belang van deze beestjes? En dan heb ik nu nog een liedje voor je van Paolo Nutini, Through the Echoes. Paolo Nutini stond afgelopen weekend op het festival Down the Rabbit Hole. Daar hebben mijn collega Ruben en ik allebei van mogen genieten. En hopelijk jullie ook. I'm always wondering what it would be like to die. She asks me why. I always smile when I feel like I'm gonna cry. She asks me. Over the cliff and phantom sand. always offered me her hand. And I hear her coming through the Dat was Paolo Nutini met Through the Echoes. Na... Kijk, ons mooie eindtunetje komt erin. Na het nieuws van 4 uur hoor je ons nog een laatste uur. Dan spreken we onder andere met aardwetenschapper Marjolein Naudé over de verhalen achter de wetenschappen... waar de verhalen achter de landschappen waar de Tour de France doorheen trekt. En de twitterende wetenschapper deze week is universitair docent Olia Kanevskaya. We spreken haar over de regels en standaarden in de techsector... en hoe handel met bezette gebieden juridisch geregeld zijn. Tot straks. Radio 1. 4 uur, Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Na uren overleg heeft het kabinet gisteravond geen deal gesloten over nieuwe asielmaatregelen. Daarom wordt vandaag verder gepraat. Het is de bedoeling dat er snel een plan komt om de asielinstroom in te perken. Maar de VVD en CDA willen een hardere aanpak dan D66 en ChristenUnie. De druk wordt flink opgevoerd, vooral door de VVD. Premier Rutte wil dat er uiterlijk vrijdag afspraken worden gemaakt en dreigt anders zijn kabinet ten val te brengen. In de West-Oekraïnse stad Lviv is een appartementencomplex getroffen door een Russische raket, zegt de regionale gouverneur. Er zouden meerdere slachtoffers zijn. Ook meldt hij dat er vitale infrastructuur in de stad beschadigd is geraakt. De burgemeester van Lviv meldt dat er 4 gewonden zijn en dat het aantal slachtoffers oploopt. Uit verschillende delen van Oekraïne komen ook weer meldingen dat het luchtalarm afgaat. Bij een busongeluk in Mexico zijn zeker 29 mensen om het leven gekomen. Het gebeurde in de staat Oaxaca, in het zuiden van het land. Het lijkt erop dat de buschauffeur de macht over het stuur verloor, waarna de bus ruim 25 meter naar beneden voer. Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken in Mexico is onder de slachtoffers een kind van 1,5 jaar oud. Ook raakten 19 mensen gewond bij het busongeluk. Er wordt steeds minder huishoudelijk afval weggegooid. Gemeenten hebben afgelopen jaar ruim 8 miljard kilo ingezameld. Dat is gemiddeld zo'n 460 kilo afval per persoon. Het laagste niveau in bijna 30 jaar, meldt het CBS. Vooral groente, fruit en tuinafval werd minder opgehaald. Volgens het CBS heeft dat te maken met de droogte van vorig jaar. Daardoor vallen er minder bladeren van planten. Er is ook veel minder puin en hout ingezameld. Dat zou komen doordat er minder verbouwingen waren dan in coronatijd. Het weer, de dag begint zonnig. Later verschijnen geleidelijk meer stapelwolken. Met name in het noordoosten valt een enkele bui en het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Goedenacht, welkom bij het laatste uur van de nacht van NTR. Dit uur spreken we nog met 2 interessante wetenschappers. We duiken bijvoorbeeld de geologie in, die het decor vormt voor de Tour de France die deze week gereden wordt. Deze weken. En we spreken met de twitterende wetenschapper deze week. Universitair docent Europees Economisch Publiek Recht en Technologie aan de Universiteit Utrecht is dat. De nacht van NTR. Met Stijn Gozens. Maar eerst gaan we luisteren naar de laatste wetenschapsnieuws. Naar het laatste wetenschapsnieuws in de podcast Kennis & Co. Je hoort presentator Job de Vriese en NOS-redacteur Rob Ramaker in gesprek met René Laurijs. Hij is onderzoeker bij de European Space Agency. Hij vertelt over de ruimtetelescoop Euclid, die afgelopen zaterdag 1 juli werd gelanceerd. Dit is een podcast van NOS en NTR voor NPO Radio 1. De grootste vraag in de moderne wetenschap is: waaruit bestaat ons heelal? Kennis & Co. met Job de Vriese. Leuk dat je luistert naar Kennis & Co., de podcast waarin ik je elke week bijpraat over het belangrijkste nieuws uit de wetenschap. En dat doe ik deze week weer met wetenschapsredacteur Rob Ramaker. Hoi. Ja, een bijzondere week deze week, hè? Want we hebben zowaar een hele lancering op het programma staan met een aftelklok en een raket. Ja, deze week gaat het over de Europese ruimtetelescoop Euclid. En die gaat op zoek naar de mysterieuze donkere materie en donkere energie in het heelal. En daar gaan we het over hebben vandaag. Ja, en op het moment dat deze podcast online gaat, dan is onze gast van deze week al aangekomen in Florida om zaterdag 1 juli op Cape Canaveral de lancering van deze Europese ruimtetelescoop bij te wonen. René Laurijs, projectonderzoeker Euclid bij de European Space Agency. Tof dat je hier nog naartoe bent gekomen. Goedemorgen. Goeiedag. Ja, wat staat er eigenlijk op programma op zaterdag 1 juli? We gaan met z'n allen naar Banana Creek. En dan gaan we kijken hoe de lancering plaatsvindt van SpaceX. We gaan met de Falcon 9 lanceren. Dus we zien het op een afstand. Je mag er niet dichtbij zijn. De avond ervoor kunnen we wel even dicht bij de raket zijn en zien hoe alles werkt. Ja, en die Falcon 9 is een Amerikaanse, hè? Eerst zouden jullie met een Russische raket en nu is het een commerciële Amerikaanse raket. Ja, we zouden eerst met de Soyuz lanceren, wat een raket is onder beheer van ESA. Maar vanwege de oorlog in Oekraïne moesten we terugvallen op een Amerikaanse raket. Ik begreep dat dat helemaal nog niet zo eenvoudig is. Kun je daar wat over vertellen? Om te wisselen van raket? Het is niet eenvoudig, want een satelliet wat wij gaan lanceren, een satelliet wordt geheel getuned voor de raket die we gaan gebruiken. En wisselen van raket heeft nog wat onderzoek nodig om te kijken of zo'n satelliet heel blijft na de lancering. En dat was wel een paar maanden werk geweest. Ja, we gaan uitgebreid nog over die Euclid en met natuurlijk ook uitgebreid over wat jullie voor gegevens hopen te verzamelen, wat voor mysterie je misschien willen gaan oplossen. Gaan we uitgebreid over spreken. Maar eerst gaan we naar het nieuws van deze week. Deze week publiceerde ecologen een berekening waaruit bleek dat de mens ruim 1/3 van de gewervelde diersoorten gebruikt of verhandelt en dat 39% daarvan hierdoor bedreigd wordt. Daarmee exploiteert de mens 300 keer meer diersoorten dan jaguars, 80 keer meer dan leeuwen en 113 keer meer dan witte haaien. Ook deze week is er weer ChatGPT-nieuws. ChatGPT-3 blijkt namelijk beter in staat om geloofwaardige misinformatie te produceren dan de mens. Nanowetenschappers onder leiding van Nobelprijswinnaar Ben Feringa presenteerden moleculaire vrachtwagentjes met een propelleraandrijving die heel precies een medicijn op de juiste plek in het lichaam zouden kunnen gaan afleveren. En een gelegenheidsteam van hersenwetenschappers die twee verschillende theorieën aanhangen om ons bewustzijn te verklaren, publiceerde de resultaten van een gezamenlijke studie. Bewustzijn lijkt voort te komen uit het netwerk van hersencellen in het achterhoofd en niet in de prefrontale cortex. Maar de aanhangers van die laatste theorie zijn nog niet overtuigd. En Rob, wat viel jou deze week op? Nou, mij viel op dat de oudste Nobelprijswinnaar ooit is overleden. John Goodenough, een fantastische naam vind ik al. Die heeft ooit de lithium-ion batterij uitgevonden. Nou, dat is dus de batterij die in elektrische auto's zit, in je mobiele telefoon, in alle elektrische apparaten die je kunt verzinnen. Die zijn niet mogelijk zonder die uitvinding. En hij heeft die Nobelprijs dus pas op zijn 97ste gekregen. Wow. En nu 3 jaar later is hij overleden, hij is 100 geworden. Het is wel lang meegegaan nog. Ja, nou, dat is ook wel nodig om een Nobelprijs te winnen. Dat is een grap. Je moet briljant zijn en heel oud worden om een Nobelprijs te krijgen, want het duurt vaak heel lang. Maar het is wel gaaf dat hij zoiets heeft uitgevonden wat overal in zit. Een enorme impact heeft hij gehad op de wereld. Onze moderne wereld is niet mogelijk zonder hem. En het grappigste aan dit alles is dat hij zelf een hekel had aan mobiele telefoons. Hij heeft er nooit één gehad. En tegen de BBC heeft hij een keer uitgelegd waarom. Well, I don't like to be bothered. I have a computer at my desk, but when I go home at night, I like to be by myself. I don't like to be bothered more than is necessary. So. Ja, het is echt een geweldig interview. Heerlijk om terug te luisteren. Echt genieten. Wat vind jij van René? Een soort gekke uitvinderstypes? Doorgaans zijn ze heel normaal, hoor. Maar er lopen heel wat bijzondere mensen rond onder wetenschappers. En wat heb je zelf voor een nieuwtje meegenomen? Nou, het is eigenlijk oud nieuws. Het is van 19 juni. Maar we keuren het goed. Ja, keuren je het goed. In ieder geval, op die dag is onze ruimtesonde Bepi Colombo is langs Mercurius gevlogen om een gravity assist te doen, zoals we dat noemen. Zodat hij uiteindelijk bij Mercurius kan aankomen in een baan om Mercurius. Oh, en een gravity assist, wat is dat dan precies? Nou, het is moeilijk om bij een planeet te komen. En om de snelheid van de zonde af te remmen, gebruiken we de gravitatie van de planeet om. Hij komt een beetje in de buurt, maar niet te dichtbij, want dan zou die. Nou, we proberen zo dichtbij mogelijk te komen. Ja, hij was heel dichtbij zelfs. Ik heb die foto's gezien. Het is echt alsof je Mercurius kunt beetpakken. Ja, ja, inderdaad. We hebben wetenschappelijke foto's gemaakt daar. Dus ja. Het is de derde van 7 flybys die we gaan doen. En dan in 2025 zal die werkelijk in een baan om Mercurius komen. En dat is pas de tweede zonde die rond Mercurius is. Dus Mercurius, ondanks het feit dat het heel dicht bij ons is, dus dichterbij dan onze zon, het is slecht onderzocht met de ruimtesondes. Gewoon moeilijk om daar te komen? Het is moeilijk om daar te komen. Het is heel warm, de omstandigheden zijn heel extreem, dus dat heeft nog wat technologische voet in de aarde. We hebben al wel best vaak nieuwtjes besproken over kinderen of opvoeden. Dus ik moet daar een beetje mee oppassen. Maar ik vond deze nog wel kunnen, want deze gaat namelijk niet over mensen, maar over dolfijnen. Want moederdolfijnen, die lijken net als mensen anders te praten tegen hun kinderen. Ze verhogen de frequentie van hun stemgeluid. Dat blijkt uit een deze week gepubliceerde studie van Amerikaanse onderzoekers. Hoe klinkt dat dan? Nou, je hebt dan eerst even het geluid natuurlijk nodig van een gewone moederdolfijn. Of een vrouwtjesdolfijn in dat geval. Ja, dat klinkt al best hoog. Maar dit is dan het geluid van een moederdolfijn met een kalf erbij. Ja, ik deed het zelf ook toen mijn kinderen nog baby waren. Maar waarom doen zij dat? Waarom doen wij het eigenlijk? Nou ja, het is natuurlijk een beetje speculeren. Maar wat deze onderzoekers denken, dat het best wel vergelijkbaar is met hoe wij dat doen. Dus wanneer je tegen je kind praat op een andere frequentie, heeft je kind door, hey, dat is tegen mij. En tegelijkertijd bouw je daarmee ook met meer een band op. Dus ze denken dat het wat dat betreft vergelijkbaar is met hoe wij dat doen. Dolfijnen zijn net mensen. Ja, of mensen zijn net dolfijnen, zo kan je het ook zien. Kennis en Co. Wetenschappers vermoeden dat alle zichtbare materie waar wij, de planeten en sterren en alles erop en eraan uit bestaan, maar 5% is van alles in het heelal. De Europese ruimtetelescoop Euclid gaat zoeken naar de mysterieuze donkere materie en donkere energie die de rest vormen. René Laurijs, jij werkt al heel lang aan Euclid. Hoe lang ongeveer? Oh, sinds 2007. In 2007? Ja. En wat voel je dan nu die straks de ruimte ingaat? Ja, als echt de ruimte ingaat, dan is het een opluchting. Want we hebben iets gebouwd om de ruimte te bekijken. Het heelal te bekijken. En je hebt daar 15 jaar voor nodig om te bouwen. Dus er komt een moment dat je graag wil zien wat zo'n machine voor je doet. Wanneer krijg je voor het eerst al te zien? Vrij snel. We hebben eerst een maand na de lancering een check-out phase, waar we alle systemen bekijken. Maar daarna beginnen we naar objecten te kijken aan de hemel en te zien hoe goed Euclid zal presteren. Het klinkt wel heel bizar eigenlijk. 95% is eigenlijk gewoon zoek, weten we niet. Waarom denken sterrenkundigen dat? Dat is een lang verhaal, maar ik zal het heel kort maken. Er is al een idee van hoe het universum zich uitdijdt en hoe materie gravitationeel met elkaar werkt. Gravitationeel is dus met de zwaartekracht. Met de zwaartekracht, mm-hmm. Ja, inderdaad. Dat er meer massa of energie in ons heelal moet zijn dan we zien. En mensen waren altijd een druk bezig op zoek om die massa te vinden. En op een gegeven moment vonden we donkere materie. Dat wil zeggen dat dingen aangetrokken worden zonder dat we konden zien wat het precies was. Ja, dus donker is gewoon dat je het niet kunt zien, niet kunt zien. Waarnemen rechtstreeks. Ja. Mensen denken ook dat zwarte gaten zijn die je niet kunt zien. Of Jupiters, ja. Objecten die geen licht geven, die je niet kunt zien. Maar dat blijkt dus niet te zijn. De donkere materie is echt een substantie die geen licht geeft. En ook niet met elkaar iets doen. In de zin van dat ze sterren vormen of iets dergelijks. Dus het is echt een vreemd verschijnsel. En we denken dat het een deeltje is die totaal niet interactie heeft met andere deeltjes. Ook niet met zichzelf. Dus ze kunnen nooit met elkaar botsen. De kans dat ze met elkaar botsen is heel klein. Maar ze zijn nodig om de berekeningen over wat we wel waarnemen kloppend te kunnen maken. Kloppend te maken, maar als we dan alles optellen, wat we nodig hebben aan massa, blijkt dus dat die donkere materie niet genoeg is. En dan komt de donkere energie. En dan komt de donkere energie om de hoek kijken. En dat was pas gezien gedetecteerd in de 90e jaren van de vorige eeuw. Daar zagen we dat door supernova-onderzoek, zagen we dat het heelal sneller uitdijdt. Ja, want de gedachte was, na de oerknal dijdt het heelal heel snel uit en dan zou het kalmer gaan, steeds rustiger. En dat klopt ook, begrijp ik, tot 8 miljard jaar. En daarna gaat het heelal opeens weer sneller uitdijen. Zeg ik het dan goed? Inderdaad. Tot 7, 8 miljard jaar geleden ging het heelal onder invloed van de materie, donkere materie en gewone materie, steeds langzamer uitdijen. Maar dan is er in één keer een omslagpunt dat het weer sneller gaat uitdijen. En dat omslagpunt wordt, denken wij, veroorzaakt door de donkere energie. Hebben we al een indruk van waar zit die donkere energie? Wat weten we al? Nou, we weten dat het een gelijkmatig verdeeld is over het hele heelal. Het is niet zoals donkere materie dat het geassocieerd is met andere materie. Maar het is gelijkmatige substantie over het hele heelal. En we denken dat het direct te maken heeft met ruimte zelf. Dus als de ruimte groter wordt, dan vult de donkere energie het aan. En dat is een heel raar concept om te begrijpen. Maar stel dat het heelal twee keer uittijdt. Ja? De hoeveelheid massa, normale donkere materie en normale materie, wordt dan twee keer zo dun. Ja? De dichtheid wordt twee keer zo weinig. Maar voor donkere materie wordt het twee keer zoveel. Donkere energie wordt het twee keer zoveel, ja. Ah. En die Euclid, hè, wat gaat die nou doen? Wat kennis moet gaan toevoegen aan, ja, om meer te leren over deze krachten, of deze materie en deze energie in dit geval? Ja, wat we met Euclid gaan doen, is heel nauwkeurig die uitdijing van het heelal bepalen. Dus we gaan echt terug naar 10 miljard jaar geleden, dat we nog zien dat het heelal onder invloed van de normale materie. En ja, want als je verder wegkijkt, kijk je verder terug in de tijd, toch? Dan kijk je verder terug in de tijd. En op het moment dat omslagpunt is, gaan we volgen hoe snel het heelal zich uitdijt. En op die manier kunnen we heel nauwkeurig een beeld krijgen van hoe het heelal zich uitgedijd heeft, om dat te kunnen associëren met bepaalde theorieën. En dat kan niet vanaf aarde, hè? Het kan vanaf aarde, maar heel moeilijk. En er zijn verschillende methoden om dat te meten. Met Euclid kunnen we die nauwkeurigheid echt heel hoog krijgen met de methode die we gebruiken. En dat is zwakke gravitationele lensing en de clustering van de melkwegstelsels. Misschien moeten we zwakke gravitationele lensing even uitleggen aan de luisteraar. Ja. Dus als een ver weggelegen melkwegstelsel, waarvan het licht 10 miljard jaar erover doet om bij ons te komen, in die tussentijd dat het licht naar ons komt, komt het langs donkere materie en daardoor wordt het een beetje afgebogen. Door de zwaartekracht? Door de zwaartekracht van de donkere materie. En op die manier kunnen we de donkere materie in kaart brengen. En wat we gaan doen is miljarden van die melkwegstelsels meten en die veranderingen van het licht in kaart brengen. En dan krijgen we de hele verdeling van donkere materie aan de hemel. Ja. Op verschillende afstanden van ons. En afstanden bedoel ik op verschillende tijden. Ja. In de vorming van het heelal. Want je kunt donkere materie niet zien. Dus je hebt eigenlijk een trucje om de effecten van donkere materie op het licht te zien. En dan kun je afleiden, daar zit het verstopt. Inderdaad, ja. En heb ik ook begrepen dat dit ook echt daadwerkelijk te maken heeft met het werk van Einstein himself. Ja, ik kwam terug op. ik zei al over Mercurius. De algemene relativiteitstheorie heeft voorspeld dat de baan van Mercurius anders moet zijn. Maar ook dat het licht van de zon de sterren af kunnen buigen, de positie van sterren. Wat we gaan doen is testen of de algemene relativiteitstheorie nog steeds op kosmische schaal van toepassing is. En daarom kijken we eigenlijk naar een heel groot gedeelte van ons heelal naar de zwaartekracht-eigenschappen. En kunnen we zien of algemene relativiteitstheorie, dus de wet van de zwaartekracht, zich vormt in een uitdijend heelal. En daardoor kunnen we testen of het volgens de theorie verloopt. Je hebt straks dan een hele precieze kaart van waar alle donkere materie is. Veel beter dan we nu hebben. Maar kun je dan ook iets zeggen over wat het is? Welk deeltje of wat het spul is? We hopen uit die kaart een beetje meer te kunnen ontdekken wat de eigenschappen van dat deeltje of die substantie is. Dat weten we nog niet, nee. Verder kan ik te weinig van zeggen wat dat betreft. We krijgen een verdeling van. En door die verdeling te meten ten opzichte van de verdeling van gewone materie, zegt dat ons veel meer over donkere materie. En waarom is het zo belangrijk om dit soort dingen te weten? Omdat we dat toch graag willen weten. Het is fundamenteel onderzoek. Mm-hmm. Als je bij stilstaat dat alles om je heen maar 5% is van het hele heelal, dan kan je van wakker gaan liggen. Ja, dat is een van de belangrijkste vraagstukken in de moderne fysica. En waarom word je zelf zo getriggerd door dit soort hele grote vragen? Ik ben een astronoom. van nature was ik altijd nieuwsgierig geweest wat er in het heelal gebeurt. En sinds ik begon te studeren voor astronomie is het heelal alleen maar groter geworden. En mysterieuzer, gek genoeg. Ja. Dus hoe meer onderzoek doet, hoe meer je van de natuur te weten komt, maar ook hoe meer vragen je krijgt. En donkere energie was inderdaad een enorme ontdekking. Die Nobelprijswinnaars voor donkere energie, die waren nog jong toen ze die prijs kregen. Dat was al in 2010, geloof ik. Terwijl donkere energie in 1998 ontdekt werd. Ja, het zegt genoeg over het belang ook. Ja, nee, het is echt. Het zegt ons over het hele heelal. En het zegt ook iets over de meest fundamentele fysica, en dat is de algemene relativiteitstheorie. Ja. Wanneer verwacht je de eerste plaatjes dat wij ze gaan zien? Nou, officieel werken we heel hard om het begin november wat moois te laten zien. Ja, we gaan het in ieder geval in de gaten houden. En wie weet zitten we hier dan over een paar jaar weer. Voor nu in elk geval, dankjewel voor deze uitleg, voor dit gesprek. Graag gedaan. Dat was René Laurijs, ESA-onderzoeker die straks op het vliegtuig stapt naar Florida voor de lancering van de Euclid-ruimtetelescoop. En Rob, laten we nog eventjes een blik op volgende week werpen. Wat staat er onder meer op het programma? Nou, op 5 juli publiceert de Europese Commissie een nieuw wetsvoorstel. Dat gaat over hoe genetisch gemodificeerde organismen, gaat het vaak over gewassen, gereguleerd moeten gaan worden. Nou, dat is een hele langslepende kwestie. En de bedrijven en de mensen die optimistisch zijn over technologie, die kijken halsreikend hiernaar uit. En milieuorganisaties als Greenpeace die zijn al heel bezorgd door een uitgelekte versie. En dat gaat volgende week, denk ik, een hele hoop losmaken. Zeker interessant, ja. Dit was Kennis & Co alweer. Dank je wel voor het luisteren. Wil je meer weten? In de show notes kun je de donkere en minder donkere materie vinden waar wij onze informatie vandaan hebben gehaald. Check NTR Wetenschap ook op de socials, Instagram en TikTok. En heb je een vraag voor de redactie of tips voor onze podcast? Mail ons dan via wetenschap@ntr.nl. Kennis & Co. Hey Job, ben jij een beetje een snelle beslisser? Hangt er vanaf. Nou, bijen zijn dat dus blijkbaar wel. In ieder geval sneller dan mensen. Ja, nu je het zegt, ik kan me wel voorstellen dat ze in ieder geval vrij goed zijn in het scheiden van hoofd en, andere zaken. Dat was de podcast Kennis & Co, gepresenteerd door Job de Vriese met wetenschapsredacteur Rob Ramaker als co-host. Als je de aflevering nog eens wilt terugluisteren of een andere aflevering wil horen, dan kan dat op alle podcastplatformen en natuurlijk op de website van NPO Radio 1. Wetenschap is overal. Afgelopen weekend is de Tour de France weer van start gegaan. 176 topwielrenners uit 18 ploegen fietsen gedurende 21 etappes meer dan 3400 kilometer. Dat begon dit weekend in Bilbao, Noord-Spanje, maar zal voornamelijk door de Franse landschappen lopen. En deze rubriek heet niet voor niets Wetenschap is overal, want voor aardwetenschappers is wetenschap ook echt overal. Elk landschap om ons heen heeft een verhaal. En tijdens die 3400 kilometer aan tour is er dus een boel te vertellen over de gebieden waar de wielrenners doorheen fietsen. De aardwetenschappers van GeoSports vertellen je de steengoede verhalen over de omgeving graag. Met blogs en video's voor informatie maken ze van elke etappe een geologische expeditie. Hier achter ons hebben we de grootste wielerwedstrijd van de wereld en daar hebben we spectaculaire geologie. Kom maar mee. En aan de lijn deze ochtend is Marjolein Naudé, docent aardwetenschappen aan de Universiteit Utrecht en een van de presentatoren van GeoSports. Goedemorgen Marjolein, welkom. Sorry, ik had je even nog niet openstaan. Goedemorgen. Oh, een hele goeiemorgen. Kijk, een lekkere binnenkomer. Jij bent lekker vroeg opgestaan om hier alles over te komen vertellen. En je bent volgens mij ook zelfs meegeweest met het filmen van deze video's. Dus het stukje audio wat we net hoorden. Klopt dat? Zeker, ja. We zijn halverwege mei zijn we 2 weken naar Spanje en naar Frankrijk geweest. En de hele Pyreneeën doorgetoerd. Met een klein clubje van 5 en ik mocht daar aan meedoen. Wauw, fantastisch. Leuk om bij aanwezig te zijn. Heeft er veel werk gezeten in de voorbereidingen en in het filmen hiervan? Zeker, ja. Het project begon wel een heel stuk langer geleden dan mij. Douwe en zijn team van wetenschappers aan de universiteit, van verschillende universiteiten, zijn al een jaar bezig geweest met blogjes schrijven voor de Tour de France. Al vanaf wanneer de stages of de etappes bekend waren. Ja. En ergens in het najaar van vorig jaar is hij begonnen met een team bij elkaar verzamelen van mensen die wilden helpen met filmpjes opnemen. En waaronder dus een cameraman en een regisseur en hijzelf en ik voor het presenteren van filmpjes. En nog iemand die wilde helpen met productie en dingen regelen onderweg. Dus het was een klein clubje, maar het was ontzettend gezellig. En inhoudelijk ben je er dan ook bij betrokken? Want je hebt wel gewoon een aardwetenschappelijke achtergrond, toch? Zeker, ja. Ik heb inhoudelijk zelf niet onderzoek gedaan en blogjes geschreven. Want daar heeft hij andere collega's voor gebruikt. Mm-hmm. Maar ik heb inderdaad wel zelf een aardwetenschappelijke achtergrond. Ik heb mijn bachelor en mijn master aan de Universiteit Utrecht gedaan. In de richting vaste aarde. Dus de echte oude, harde gesteentes en vulkanen en aardbevingen. Wow. En dat heeft wel heel erg geholpen met de filmpjes opnemen. Want dan kon ik ook zelf dingen verzinnen. Ja, wel fijn om een beetje te weten ook waar je het over hebt natuurlijk. Zeker. En je vertelt dus, er zit een heel team achter. Hoeveel mensen werken er nou mee aan dit project? Volgens mij zijn er iets van 23 verschillende wetenschappers die blogjes hebben geschreven. En wij als team met z'n vijven, we hebben ook iemand helpt met de socials. Dat is José Been, die is ook commentator bij Eurosport. Ja. Echt een heel groot team. Ik weet eigenlijk niet hoeveel precies. Gaaf hoor. En ja. Elke video en blog wordt zowel in het Engels als in het Nederlands gemaakt. Waarom is dat? De video's inderdaad zijn in het Nederlands en in het Engels. Dat is omdat de Engelse broadcasting service ITV heeft ook interesse gehad in de filmpjes gebruiken voor de Tour de France. Okay. En omdat wij een heel groot publiek willen betrekken bij de aardwetenschappen van leuke sportevenementen. En er was misschien een idee om het ook in het Afrikaans op te nemen, aangezien ik uit Zuid-Afrika kom. Oh. Maar dat is misschien een idee voor volgend jaar. Ja. En de website en de blogjes die zijn in meerdere talen. Okay. Die zijn in Noors en het Deens. En we willen zoveel mogelijk wetenschappers betrekken met het vertalen hiervan. Dus mocht je taal er niet tussen staan, laat ons vooral weten. Dan vertalen we het nog even. Yes, precies. En dat betekent ook dat je inmiddels ook al wel wat mensen in het buitenland bereikt. Klopt dat? Ja, zeker. Ja, voornamelijk Nederlanders met de NOS en mensen die meekijken vanuit het buitenland. En een Brits publiek. En we hopen heel erg dat dit gaat aanslaan. En dat andere mensen in andere landen dit zelf ook willen doen. Er is al een Frans team die ook filmpjes aan het opnemen is over de geologie van de Tour de France. En we hebben interesse gehad vanuit andere landen. Dus het leuke van YouTube is dat het ook internationaal te kijken is. Dus ja, dat gaat goed. Ja, mooi. En je zei net ook al, het wordt bij de NOS ook uitgezonden. Dus de mensen die graag naar de Tour kijken, die zullen het misschien ook al voorbij hebben zien komen. We hebben inmiddels 5 etappes erop zitten in de Tour de France dit jaar. En voor mij sprong jullie video over etappe 3 eruit. Laten we even luisteren naar wat geoloog Douwe Hinsberger in deze video vertelt. Moet je deze stenen zien? Dit is waar het peloton nu overheen rijdt. En in dit pakket zit een ritme. Er zit een cadans in. Van hard naar zacht, naar hard naar zacht, naar hard naar zacht. Dit is de cadans van klimaatverandering in het geologisch verleden. We hebben periodes gehad die warm en nat waren en koud en droog. En die wisselen af. En iedere laag is een pagina in een boek van vele hoofdstukken. Dat is dus, je kan eigenlijk gewoon aan de gesteentes zien hoe het met ons klimaat ging, wat hij eigenlijk vertelt. En het is nog mooier als je het ook in de video ziet natuurlijk. Wat is er volgens jou zo indrukwekkend aan die aardwetenschappen? Goed, dat is een lange vraag. Nou, ik vind het begrijpen van hoe de wereld in elkaar zit op een hele grote schaal echt fascinerend. Ik vond het altijd leuk om te kunnen kijken naar een landschap en naar een berg en dan te weten waar dat vandaan kwam en hoezo de wereld eruit ziet zoals die nu uitziet. Waarom we in sommige plekken bergen hebben en in sommige plekken een zee. Ja. En waarom een rivier stroomt van oost naar west of van west naar oost. En dat heeft me eigenlijk altijd wel geïnteresseerd. En ik had helemaal niet door dat dat ook een studierichting was. Dus toen ik daarachter kwam, werd ik helemaal blij. Maar ook omdat ik zelf eigenlijk best wel beta-georiënteerd ben. Mm-hmm. En ik eigenlijk nooit kon kiezen welke van de beta-vakken ik het leukst vond. En aardwetenschappen combineert eigenlijk bijna alle beta-vakken met een kennis van de aarde. En die combinatie, dat vond ik het allerleukst. Mooi. En gisteren en vandaag hebben we de eerste bergetappes gehad. En die gaan we dus vandaag weer krijgen. En ik las op de blog over de etappe van gisteren dat de wit-rood gestipte berg eigenlijk een verkeerde kleur heeft. Welke kleur moet die dan hebben? Wij vinden dat het leukste zou zijn als de trui groen en rood zou zijn. Mm-hmm. Omdat de gesteentes waar ze gisteren over zijn gaan fietsen, dat heet de lersolieten. Dat is een mantelgesteente. En de kleur van dat gesteente is groen met rood. Want groen, dat is de kleur van olivijn. Dat is een heel vaak voorkomende mineraal, een kristal in de mantel. Ja. Dus in de diepe, diepe aarde. En rood komt van granaten. Dat is ook een kristal. En die komt wat minder vaak voor, maar op grote dieptes. Dus die stenen waar ze gisteren overheen zijn gaan fietsen, dat is echt heel bijzonder. Dat zijn mantelgesteenten. Dus die komen van een diepte van 60 tot 80 kilometer diep. En dat is heel indrukwekkend om te zien. Die kristallen worden ook, wij noemen ze mineralen, die worden heel vaak ook in juwelen gebruikt. Mm-hmm. Maar die kleuren groen en rood dachten we dat eigenlijk best wel leuk als de Pyrenee-etappe dan ook een groen en rode trui zou hebben. Ja, was leuk geweest inderdaad. Nou, wellicht, ja. Wellicht mooi om mee te nemen voor volgend jaar. En bergetappes zijn soms de meest interessante etappes ook wel, vind ik persoonlijk. We kunnen flink voor verrassingen zorgen. Zijn de bergen voor aardwetenschappers ook de meest interessante landschappen? Voor aardwetenschappen in mijn richting zeker. Ieder aardwetenschapper heeft natuurlijk zijn eigen interessegebied en ster, zeg maar. Mm-hmm. Van glaciale periodes tot rivierafzettingen. Maar voor mij zijn de bergen toch wel echt het mooist. Daar kun je ineens verschillende gesteentetypes terugvinden die van heel diep komen. En die ook niet meer lijken zoals ze eerst waren toen ze werden gevormd. Dus zoals afgezet of misschien gekoeld als het vulkanische gesteenten zijn. Omdat bergen, die zijn ontstaan door hoge druk. Door platen die bewegen en breuken die ontstaan. Dus de gesteentes die in een berg zitten zijn heel vaak gedeformeerd, heet dat. Die zijn heel erg veranderd en onder druk gezet en soms ook onder hoge temperatuur. En die krijgen dan hele mooie plooien of breukstructuren. Dus je kunt zien dat stenen die gaan opvloeien of die gaan breken. En die allemaal nieuwe mineralen komen daar dan in te groeien. En dat ziet er heel vet uit. Wat mooi zeg. En heb je zelf nog wat geleerd ook van deze ontdekkingsreis door de Franse landschappen? Zeker. Ja, ik ben op plekken gekomen waar ik nog nooit eerder ben geweest. En omdat we zoveel verschillende aspecten van aardwetenschappen belichten tijdens die filmpjes, heb ik ook dingen geleerd die zelf niet in mijn richting liggen. Dus we hebben weer geleerd over kalksteengrotten bij de rivier de Lop. Mm-hmm. En die kadans waar Douwe het net over had in dat stukje dat je liet horen, dat is een detail die ik zelf niet wist. Ik ben zelf ook niet in Jumaya geweest tot dit project. Dat was superleuk om te zien. Dus ik was echt blij als een kind bijna toen we daar langs gingen. Ja. Maar ja, ik heb heel veel geleerd. Wat leuk. En de etappe van vandaag gaat door de Pyreneeën, opnieuw een bergrit dus. En waar moeten we volgens jou op gaan letten in deze etappe? De etappe van vandaag is wel echt heel spectaculair. Niet alleen maar vanwege het feit dat de fietsers op een vlakte beginnen en dan echt de hoogte ingaan. Maar ze gaan over een hele bijzondere stukje geologie. En die is niet zichtbaar. Vanuit, jammer. Kunnen we er niet echt niet op letten. Zichtbaar. Nee. Maar wij weten dat hij er zit. Dus vandaar dat we er over hebben verteld. In een blogje dit keer. Want het is wel best wel veel informatie. En het is een hele spannende rit. Dus we komen niet in een filmpje voorbij vandaag. Maar het komt erop neer dat de Europese plaat en de Iberische plaat, dat is de plaat waar Spanje en Portugal op liggen, die zijn tegen elkaar aangeknald, waardoor de Pyreneeën zijn ontstaan. Maar het punt waar die twee platen bij elkaar komen, dat is een hele grote breukzone. En dat heet de sutuurzone. Dat is eigenlijk een soort lijmvlak waar die twee platen vast aan elkaar vastzitten. Mm-hmm. En die zit precies onder waar de fietsers vandaag langskomen. Dus die gaan en vanuit het vlakke land de berg in. Die gaan over die Saturnzone, dus tussen die twee platen. En dan als ze echt de berg ingaan, dan komen ze in een heel oud stukje Pyreneeën. En de gesteentes die daar allemaal te zien zijn, die komen uit het Devoon. Dat is zo'n 400 miljoen jaar geleden. En dat zijn gesteentes die ook in een ander gebergte zaten, voordat de Pyreneeën zijn gevormd. Ja. Die deel waren van het supercontinent Pangea. Daar hebben een heel veel mensen misschien wel van gehoord. Dus je hebt in één etappe heb je de gesteentes die heel nieuw zijn, dus die liggen in het dekken. Ja. En je hebt de stenen van de Pyreneeëngebergenvorming en van die twee platen die tegen elkaar aan geknald zijn. Maar ook de stenen van een heel ander gebergte van miljoenen, miljoenen jaar geleden. Dat echt in, allemaal in één rit. Een geologische mengelmoes van interessante gebeurtenissen. Ja, zeker. En je zei het net even nog tussen neus en lippen door. Niet van elke etappe maken jullie een video. Hoe komt dat? Wij hadden beperkte tijd helaas. En nog een beetje beperkt budget. Dus wij hebben gekozen om af en toe, ik denk om de dag bijna, een filmpje op te nemen voor de mannentour. En voor de Tour de France Femme, dus voor de vrouwentour, hebben we 3 filmpjes opgenomen. Vanwege, we hadden maar 2 weken om op te nemen in Spanje en Frankrijk. Je kan maar zoveel doen. Zoveel mogelijk kunnen doen. En Tour de France Femme, jij bent daar ook te zien, toch? En te horen. Ja, ik heb Douw en ik zijn samen in een filmpje voor de mannentour. Die komt volgende week langs op de 12e etappe. En ik heb zelf, ik ga de vrouwentourfilmpjes presenteren. Dat zijn er 3. En die komen vanaf 23 juli te zien. Leuk. En dan wil ik het nog over 1 videootje hebben. Is namelijk etappe 2. Die ging over zinkgaten waar de wielrenners langs fietsen. Laten we even luisteren. De etappe van vandaag gaat over een ondergrond helemaal vol met gaten. Die fenomenen die noemen we karstfenomenen, vernoemd naar het karstplateau van Slovenië. Maar eigenlijk is de ondergrond vandaag 1 grote Zwitserse kaas. Een Zwitserse kaas in Frankrijk. Ik vroeg me af, is dat niet gevaarlijk? dat kan best gevaarlijk zijn. Gelukkig, ik neem aan dat die wegen best wel goed gecontroleerd worden. Op stabiliteit en waar de grote gaten zitten. Ja. Maar het gebeurt nog wel eens, voornamelijk als het ontzettend veel regent. Want dan wordt de grond wat instabieler. Dan kan het zijn dat er ineens een zinkgat vormt en dat er een paar bomen meegesleurd worden. Of dus fietsers. Fietsers. Ja, wat nou eigenlijk, moet niet lachen, want dat is niet leuk. Maar, nee, dat is zeker niet het leuk. Het kan wel gebeuren, ja. Jeetje, nou dan wordt het ineens een stuk spannender om naar zo'n etappe te kijken. En wat is eigenlijk de etappe waar jij nog naar uitkijkt de komende weken? Nou, dat filmpje waar ik net over vertelde, waar Douw en ik samen presenteren, dat is wel echt mijn lieveling. En waar gaat die over? Die gaat over de oudste gesteentes van de Pyreneeën en van de hele Tour de France eigenlijk. Die komen ook uit de Devoon waar ik het net over had. Ja. Dat is een tijdperk van 400 miljoen jaar geleden. En de reden waarom dat filmpje het leukste is voor mij is omdat die... dat is een van de weinige filmpjes waar we eigenlijk niet eerst naar de stenen kijken en waar ze heel duidelijk te zien zijn in het filmpje. Maar waar wij een soort gedachte-experiment afgaan met de twee over hoe het zou zijn geweest als de Tour de France 400 miljoen jaar geleden had plaatsgevonden. En hoe de wereld er toen uitzag. En ik vind die zelf heel grappig. dus vandaar dat ik het heel leuk vind. Maar ook omdat de gesteenten waar we het over hebben, dat zijn de alleroudste die de Tour de France meemaakt. En dat is toch wel echt heel vet. Dat geeft je een beter beeld van hoe oud die stenen zijn. Ja, boeiend. En is dat dan ook jouw debuut als presentator in de filmpjes? Ja, dat is de eerste keer dat ik langskom. Ik heb ook een introductie. Die komt dan, als het goed is, op YouTube. En maar dat is de allereerste keer. Nou, daar kijk ik graag naar uit. En ondertussen ben je dus ook nog docent aan de Universiteit Utrecht. Is dit ook een beetje leuk lesmateriaal om te gebruiken, of niet? Ja, dit is wat wij bespreken. Is wel basis aardwetenschappen. Dus de meeste eerstejaars die krijgen ook voor het eerst te horen over bergen en breuken en riviersystemen. En Die lesmaterialen die bestaan allemaal helaas al. Ja. Dus ik kan dit niet meenemen naar de les. Nee. Maar het is wel een heel leuk inkijkje in wat een student zo allemaal leert tijdens een bachelor aardwetenschappen. Ja. En wij gaan zelf wel tijdens het eerste en het tweede jaar met de studenten naar Frankrijk en naar Spanje. Om precies te doen wat wij dus ook proberen te laten zien tijdens die filmpjes. Dus wij kijken naar het landschap en wij proberen te zien wat is hier gebeurd. En hoe komt het dat hier berg zit en daar een rivier. Dus deze filmpjes zijn een mooi inkijkje in die veldwerkexpedities van de aardwetenschappers. Zeker. Heel erg leuk. Ik kijk met veel plezier naar de video's. Ik ben benieuwd wat er allemaal nog meer op ons afkomt. Heel erg bedankt voor het aanschuiven deze ochtend en hierover vertellen. En succes in ieder geval dan met je debuut in de video's de komende tijd. Dankjewel en heel graag gedaan. En nog heel veel succes met de interessante wetenschap van vandaag. Dankjewel Marjolein. Fijne dag vandaag. Fijne dag. Wetenschap in 280 tekens. Elke week kruipt er een andere wetenschapper in de pen om via het Twitter-account van de Universiteiten van Nederland iets te vertellen over de wereld van de wetenschap. Deze week is dat Olia Kanevskaya, universitair docent aan de Universiteit Utrecht en gespecialiseerd in Europees economisch publiek recht en technologie. Welkom, Olia. Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Lukt het twitteren een beetje deze ochtend, deze week? Deze ochtend zeker niet. Deze week volgens mij wel. Mooi zo. En ik begreep dat jij deze week eigenlijk een beetje toeleeft naar je zwangerschapsverlof. Is dat allemaal nog een beetje vol te houden? Jawel, jawel. Ja, het is mijn op één na laatste week voor de zwangerschapsverlof inderdaad. Dus vooral nogal alles van alles afronden, afmaken. Maar ja, natuurlijk wel. Ga je dan ook echt met verlof? Of is het misschien ook fijn om dan weer tijd over te hebben voor onderzoeken en dat soort dingetjes? Ja, dat is een lastige vraag. Het liefst wil ik echt wel met verlof. Maar ja, het blijft toch altijd leuk om dingen op te zoeken, dingen op te schrijven. Dus ik zie nog wel hoe het gaat. Ja, dat snap ik. En misschien langzaam afbouwen dan als je echt verlof hebt. Inderdaad. Ik zag ook op Twitter dat je naast universitaire lessen ook sportlessen geeft. Jumping fitnessles. Wat voor soort sportles is dat? Nou, het is sowieso een hele leuke workout. Dus dat is een soort van aerobisch, heel intensieve workout die je dan op muziekje doet. Mm-hmm. Ja, dus dat doe ik nu tijdelijk niet meer omdat ik zwanger ben. Nee, ik wou net zeggen. Gaat het nog wel met die baby in de buik? Dat mag dat niet? Nee. Maar wel heel leuk om te doen dus. Zeker. Leuk. Zeker. En je bent gespecialiseerd in economisch publiek recht en technologie. Hele mond vol. Waar houd je je allemaal mee bezig op dit gebied? Nou, ik heb eigenlijk verschillende onderzoekslijnen. Dus mijn, waar ik op gepromoveerd ben is technische normalisatie. Maar ik hou me ook bezig met handel met bezette of betwiste gebieden en de regelgeving buiten de staat. Mm-hmm. Dus allemaal drie verschillende onderwerpen, alle drie heel leuk. Ja, laten we die ook maar eens langslopen. Ik ben wel heel erg benieuwd. Want je noemt technische normalisatie. Wat houdt dat in? Technische normen, ook vaak trouwens standaarden genoemd. Dus dat komt uit de Engelse standaard. Ja, standaarden. Dat komt dus uit Engelse standards of standardization. Maar de juiste Nederlandse term is dus normalisatie. Mm-hmm. Nou, dat zijn gewoon de industrieregels. Die worden ontwikkeld in normalisatieinstellingen. Grotendeels door bedrijven, maar soms is er ook de overheid of bijvoorbeeld Consumentenunie erbij betrokken. Een voorbeeld is een A4'tje, dus iedereen weet ongeveer wat het is. Afmetingen van papier, die door iedereen en overal worden gebruikt. Het is eigenlijk een afspraak die we maken over hoe we de bepaalde objecten behandelen. Ja, precies. Een ander voorbeeld is natuurlijk de wifi of de 5G. Dus dat zijn de normen voor draadloze verbindingen. Ja, en dat zorgt er eigenlijk gewoon voor, die afspraken, dat alles dus ook met elkaar werkt. Ja, precies. En iets wat ik dan misschien vaak voorbij heb zien komen de laatste tijd is het gebeuren over USB-C. Dat is die standaard voor laadkabels. En de Europese Unie die heeft dat ook echt ingevoerd als een soort verplichting voor bedrijven. Is die verplichting iets goeds? Ik kijk er een beetje heel voorzichtig naar. Want normaal gesproken zijn deze standaarden, deze normen, is het zo dat de markt kiest, de norm, niet de overheid. Maar de vraag is natuurlijk of de markt altijd goede keuzes maakt, bijvoorbeeld voor consumenten. Ja, En zijn er ook voorbeelden waarbij dan deze standaarden goed uitgepakt zijn? Nou, bijvoorbeeld de wifi-standaard, de wifi-norm, die is niet bindend. Nee. Er is geen wet die je verplicht bijvoorbeeld als een smartphone-producent om je smartphone aan de wifi te laten verbinden. Maar ja, doe je dat niet, waar verkoop je je smartphone? Ja, precies. Maar we zijn niet verplicht door de Europese Unie om een bepaalde standaard dan echt te gebruiken. Dat is meer uit zichzelf ontstaan, toch? Ja. De markt heeft gekozen dat dat dus de beste norm is om te volgen. Zijn er ook verplichtingen die goed gegaan zijn? Ik ben benieuwd wel naar USB-C of dat goed gaat komen met de verplichtingen. Want vanuit het perspectief van consumenten is het natuurlijk een hele goede ontwikkeling. Je wilt ook geen 10 oplaadkabeltjes hebben voor je, voor je apparaat. Ik denk dat iedereen daar wel blij mee is, inderdaad. Ja. Maar het kan ook innovatie misschien in de weg staan. Ja, zeker. Dus daar zien we nog in komende jaren hoe het gaat uitpakken. Ja, en je vertelde dat die standaarden vaak afgesproken worden, dus niet per se door overheden, maar door consortia, dus door experts en bedrijven. Wat is het verschil met een wet die misschien door een overheid wordt neergelegd? Nou, kijk, in Europa en ook in de westerse wereld, we kiezen de mensen die dan namens ons de wetten maken. Dus is het dan een parlement. In bedrijven, standaardisatieinstellingen of consortia is dat niet zo. Mm-hmm. Ze worden niet democratisch gekozen. Het proces is wel democratisch, maar ze worden niet gekozen door het volk. Dus ze vertegenwoordigen ook ons niet. Maar ja, ze maken wel de normen die normatief gezien wel bindend zijn. Ja, en dit is dus eigenlijk ook het voorbeeld voor die tweede hoofdlijn binnen je onderzoek, toch? Dus die regelgeving buiten de staat. Ja. Heb je daar nog meer voorbeelden van? AI, dus kunstmatige intelligentie, is een heel goed voorbeeld. We hebben nu de AI-verordening, dus die is nog een concept. Maar daarmee probeert de EU dus de kunstmatige intelligentie te reguleren. En heel veel aspecten van de AI, technische aspecten, maar ook bijvoorbeeld fundamentele rechten of ethische normen, die worden dan door de verordening gedelegeerd, als het ware, naar bijvoorbeeld alweer normcommissies of andere commissies. Ja, en zit jij daar een beetje bovenop, op die AI Act die nu opkomt? Ik ben heel benieuwd wat ze gaan doen met bijvoorbeeld normen en norminstellingen. Het hele AI gebeuren komt natuurlijk heel erg snel. Hè. Dus, ja, tijdens jouw zwangerschapsverlof waarschijnlijk. Ja, dat ook. Maar dat is ook bijna onmogelijk, denk ik, als onderzoeker zijnde, maar ook als de overheid of als iemand die wetten aanneemt, om het helemaal te volgen wat er allemaal op technische gebieden gebeurt. We hebben de ChatGPT sinds november. Mm-hmm. Die heeft heel veel veranderd in het concept van de verordening. Dus het is nog wel heel erg in beweging. Ja, en ik denk dat daar ook nog wel heel veel gaat komen. Zeker. Ja, en ik zag op jouw Twitter ook verschillende foto's voorbij komen van allemaal etiketten op etenswaren en drank vooral. Waarom is dat zo interessant? Ik vind etiketten sowieso superleuk. Het is niet mijn, zeg maar, mijn eerste onderzoekslijn, maar wel een onderwerp die heel dicht bij mijn hart ligt en waar ik graag over schrijf. Vooral als het gaat om etiketten voor producten die zijn geïmporteerd uit betwiste gebieden. Mm-hmm, dat is jouw derde hoofdrichting dan. Dus ik heb een mooi bruggetje dit ook. Ja. Betwiste gebieden, wat zijn dat, betwiste gebieden? Er zijn dus gebieden met betwiste soevereiniteit. Dus die zijn of bezet door een ander land of illegaal geannexeerd. En ik ben dan vooral geïnteresseerd in handel met welke gebieden. Bijvoorbeeld welke regels worden toegepast door de Europese Unie als ze producten invoeren vanuit Israëlische nederzettingen of Westelijke Sahara. Ja, maar wat voor interessant staat er dan op die etiketten daarover? Nou, dat staat de plaats van oorsprong natuurlijk. Ja. Dus bijvoorbeeld, volgens de Europese wetgeving en volgens de Europese jurisprudentie mag je op een product uit Israëlische nederzettingen geen etiket zetten met Israël als naam van oorsprong. Terwijl dat voor producten uit Westelijke Sahara wel mag. En dan staat het gewoon Marokko op, heel vaak. Terwijl het uit Israël komt? Terwijl het uit Westelijke Sahara komt. Oh. Die ook een betwiste gebied is. Ja, dus, op die manier. Dus het gaat echt maar precies maar over het naampje dat erop staat. Ja, ja. En betekent dat dat we dus nergens in de winkels hier in Nederland iets uit Israël kunnen vinden? We kunnen heel veel vinden uit Israël, want niet alle ingevoerde producten uit Israël komen ook uit de bezette gebieden. Oké. Okay. Maar mocht het iets uit bezette gebied zijn, dan mag het eigenlijk geen Israël op staan. En dat is nog wel de vraag hoe verschillende bedrijven daarmee omgaan en welke etiketten ze uiteindelijk dan opzetten. Ja, en dat lijkt me ook wel lastig te checken, of niet? Ja, het is heel lastig te checken. Er zijn ook heel veel regels, ook heel veel douaneregels die dan worden toegepast. Meestal volgt zo'n oorsprong-label, zo'n oorsprong-etiket dan de rechten van de douanerechten die dan op dit moment worden toegepast op die gebieden. En dat zijn meestal de rechten van de landen of de wetten van de landen die die illegaal dan deze gebieden geannexeerd hebben of bezet hebben. En hoe komt het dat handel met die gebieden waar dan die geannexeerd zijn bijvoorbeeld, waarom is dat juridisch zo ingewikkeld? Er zijn heel veel juridische regimes die dan zeg maar in elkaar lopen. Dus je hebt internationaal publiekrecht, die zegt één ding. Internationaal handelsrecht zegt dan weer over iets anders. Douanerecht zegt weer over iets anders. En dan heb je ook nog de wetten van de landen, de importeurs en de exporteurs. Ja, er zijn gewoon heel veel actoren bij verbonden eigenlijk. Zeker, ja. En als het gaat over betwiste gebieden en ook geannexeerde gebieden, dan gaat het in Europa vaak over Oekraïne, de Krim natuurlijk, en Rusland. Houd je je daar ook mee bezig? Ik houd me daar mee bezig als het gaat over handelsrecht. Niet zozeer over bijvoorbeeld de internationaal publiekrechtelijke aspecten. Mm-hmm. Maar ja, dat is inderdaad die fles, of de foto van de fles die ik heb gedeeld op Twitter. Ja, die ging juist daarover. Ja. Want er was een fles van de Krim champagne. Nou, de Krim hoort volgens het internationaal publiekrecht bij Oekraïne. Ja. Maar in 2014 werd het natuurlijk geannexeerd door Rusland. En Rusland past er ook haar eigen douaneregels toe. Ja, dus dat is eigenlijk moet er dan Oekraïne of Rusland op staan? Eigenlijk moet Oekraïne opstaan. Stond dat erop? Ja, in dit geval wel. Okay. Maar heel vaak ook niet. Nee, okay, dus dat is verschil. Dat kan bij een andere fles of een ander etenswaar kan dat weer helemaal anders zijn. Inderdaad. En jij komt zelf oorspronkelijk ook uit Rusland, lang geleden in ieder geval. Heeft dat ook invloed op je eigen onderzoeken tegenwoordig? Het heeft niet zoveel invloed op mijn eigen onderzoek, behalve dat ik dan ook de bijvoorbeeld douanedocumenten enigszins in het Russisch kan lezen. Ja, dus dat is altijd handig. Ja, nee, daarom. Maar ja, voor zover niet echt. Oké, okay. En er zijn veel sancties die er nu vanuit Europa liggen. Handelssancties voor handelen met Rusland bijvoorbeeld. Maar er wordt ook nog steeds toch vanuit Europa veel gehandeld naar dat gebied toe. Je ziet vaak dat landen daaromheen ook dan ineens veel handel, meer handel hebben gekregen. Mag dat zomaar? Of dat mag, dat ligt echt aan de regimes, de regels en het recht dat wordt toegepast. Ik hou mezelf niet zozeer bezig met sancties. Ik heb wel een aantal collega's die ook een hele leuke, interessante onderzoek doen over sancties. Ja. Dus het schuurt wel aan jouw onderzoeksgebied, maar je bent daar minder mee bezig. Juist. En je zit wel veel in die techsector. Nou speelt er tussen China en Amerika ook een soort handelsoorlog rond technische componenten, een chipoorlog. Hoe kijk jij daarnaar als wetenschapper? Nou, dat heeft eigenlijk ook een beetje te maken met mijn onderzoek over normen. Ja. Want je ziet wel dat het zeg maar op wereldwijd niveau is er wel een soort van, ja inderdaad, je noemt dat oorlog, maar dat is wel een soort van concurrentie tussen Chinezen en dan westelijke bedrijven. Ja. En dat speelt ook voor in de grote normscommissie. Bijvoorbeeld 5G, 6G die we straks over een paar jaar hebben. In hoeverre de Chinese bedrijven bijvoorbeeld invloed kunnen uitoefenen op het totstandkomen van die normen. Ja. En nou heb je nog een paar dagen te twitteren. Wat staat er allemaal nog op de planning? Nou, voor deze week niet veel boeiend eigenlijk. Dat is vooral alles afronden. Volgende week echter is leuker. Want dan ben ik op een congres in Antwerpen. En daar spreek ik samen met drie collega's uit Utrecht over het vertrouwen in Europese wetgeving. En in mijn geval dan ook vertrouwen in Europese private regulering. En daarna met verlof? Ja. Maar je bent volgende week niet meer op het Twitter-account te lezen, toch? Nee. Wel op mijn eigen Twitter-account. Wel op je eigen Twitter-account. En blik je dan wel vooruit of zo op het Twitter-account nog? Ja, ik ga morgen vooral heel erg veel posten over de... Nou, niet heel erg veel, maar behoorlijk veel posten over academisch leven van jonge ouders. Ja. Ik heb het ook met mijn eerste kindje anderhalf jaar mogen ervaren. Nog heel veel geleerd en heel veel... er zijn heel veel dingen die ik ook graag wilde delen. Ja. En dan vooral posten over mijn onderzoek en mijn dagelijks leven. Nou, mooi. En heel erg, we gaan het nog even volgen de komende tijd. En ik wens je in ieder geval heel veel succes ook met de afronding en met je komende zwangerschapsverlof. En bedankt dat je deze ochtend wilde vertellen over wat je allemaal doet. Ja, jij bedankt. Super, fijne dag vandaag. Hetzelfde. Doeg. Doeg. Dan gaan we nog heel even luisteren naar Radiohead met No Surprises. Moeiend, je moet daar nog even af. Of is ze er al uit? Ja. Nee, top. Nee, ik dacht dat je nog even tegen haar... Take a quiet life when I'm sure. En daarmee zijn we aan het einde van de nacht van NTR. Volgende week zijn we er weer op donderdagochtend tussen 2 en 5. En dan spreken we met economen Kim Fairley van de Radboud Universiteit. En morgen nacht hoor je Omroep Zwart in de Nacht. Zij gaan in gesprek met promotieonderzoeker en mediapsychologe Ilse Franke. Ze doet onderzoek naar rolmodellen in de media. Zometeen op deze zender het programma Vroeg met Stefan Komduur. Stefan, waar ga jij het deze ochtend over hebben? Wij gaan het hebben, goedemorgen, over handel met China. Want dat blijkt de laatste tijd er nog helemaal niet zo eenvoudig te zijn. We hadden het net ook even kort over. Nou, precies. En wij gaan er uitgebreid een uur over praten. Wat is er nou precies aan de hand? Waarom wil China zo graag chips? En waarom wil Europa en Nederland niet dat die daar naartoe gaan? Kasper Wits is China-deskundige en praat ons tot 6 uur bij. Interessant. Heel veel succes zo meteen. En jullie bedankt voor het luisteren. NPO Radio 1.